2 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing die gisteren het online bankieren bij ING platlegde is voorbij. Aan het begin van de nacht konden klanten weer bij hun geld. De storing begon gisterochtend en duurde de hele dag. Het was voor klanten onmogelijk om in te loggen op hun rekening. Geld opnemen bij pinautomaten en pinnen in winkels kon nog wel. Volgens ING was er een probleem met het uitwisselen van gegevens in verschillende interne systemen. Er zou geen sprake zijn geweest van een DDoS-aanval. Premier Rutte heeft sorry gezegd voor het soms laat informeren van de Tweede Kamer in de coronacrisis. Het kabinet zat volgens hem vaak in een crisismodus. Maar Rutte erkende dat er ook momenten waren waarop de Kamer eerder informatie had kunnen krijgen. De Tweede Kamer debatteerde over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de coronacrisis. De PVV vroeg Rutte om excuses voor de gang van zaken. De SP zei dat het erop leek dat er per persconferentie werd geregeerd en dat er in de Kamer alleen nog maar werd nagetafeld. In Duitsland heeft de politie 3 Nederlanders gearresteerd. Ze worden verdacht van een plofkraak in Kierspe, in de buurt van Keulen. Daar werd een geldautomaat van de Volksbank opgeblazen. De schade is groot, maar niemand raakte gewond. De verdachten gingen er vandoor in hun auto en de politie zette de achtervolging in. Toen de plofkrakers dat in de gaten kregen, verblindden ze hun achtervolgende agenten met een laserpen. Uiteindelijk reden de Nederlanders zich vast in een doodlopende straat. Daarop vluchtten ze te voet een bos in en konden ze worden gearresteerd. In de Eredivisie is gisteravond 1 wedstrijd gespeeld. RKC versloeg Go Ahead Eagles thuis met 3-1. En daardoor staat de ploeg uit Waalwijk nu op de 9e plek. De wedstrijd werd een paar weken geleden afgelast omdat er een dik pak sneeuw lag op het veld in Waalwijk. Het weer, vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen bewolkt en op veel plekken lichte regen. En pas in de loop van de middag wordt het droog. Het wordt morgen zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. To poesie or not to poesie? That's the question. De nacht van NTR. Met Maartje Braam. Poëzie wordt vaak gezien als een niche binnen een niche. Maar wist je dat 97% van de volwassen Nederlanders wel eens in aanraking komt met poëzie? Op straat, in de krant, in reclames. We worden door poëzie omringd. Waarom vinden we het dan vaak toch elitair? Misschien is het je ontgaan. Het was tot en met gisteren, woensdag 1 februari, Poëzieweek. Reden genoeg om met Laurens Ham de wereld van de poëzie te bespreken. Naast zijn werk als docent-onderzoeker moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht is Laurens Ham ook schrijver en essayist. Zo publiceert hij bijvoorbeeld in literaire tijdschriften en opiniebladen. Laurens heeft onlangs een nieuwe dichtbundel gepubliceerd, Woorden temmen. Hij ligt hier voor me. Een bundel die hij maakte met Lies van Gastel. Welkom, Laurens. Wacht even. Sorry, welkom, Laurens. Ja, hartstikke leuk om hier te zijn. Het is Lies van Gastel, even een kleine correctie. Maar oh ja, Lies van Gastel, ja. Ja. Weet je nog wanneer je voor het eerst zelf in aanraking kwam met poëzie? Ik denk dat ik een van die vele mensen was die op de middelbare school poëzie begon te schrijven zonder het echt zelf te lezen. Dat hoor je heel vaak. Hè? Dat is heel mooi iets dat heel veel jonge mensen denken wanneer ze, nou meestal niet wanneer ze 13 zijn, maar wel wanneer ze 15 of 16 zijn, ik ga eens een gedicht schrijven. En zo werkte dat bij mij ook. Ik ben op een gegeven moment wat liedteksten, maar ook vooral gedichten gaan schrijven, terwijl ik het genre eigenlijk helemaal niet kende. En vond dat heel tof. En het was denk ik ook een van de, mijn liefde voor het schrijven überhaupt, maar ook wel voor poëzie, was wel een van de redenen om Nederlands te gaan studeren destijds. Dus ja. Het is een soort van romantische puberbrein dat begon aan gedichten. Ja, dat denk ik. Het zijn ook dan typisch van die romantische, van die veel te grote thema's die je dan aanvat. Het gaat natuurlijk nooit over hele alledaagse dingen dan, maar het gaat dan over de grote thema's van het leven. En wat betekent dat? De grote liefde? Nou ja, de grote liefde. Ook wel veel een beetje weltschmerzig ging ik dan schrijven. Weet je wel, echt een beetje van juist heel beroerd voelen. Ik denk dat ik voor het eerst dat soort dingen over jezelf buiten de wereld voelen staan, want natuurlijk iedereen herkent, en zeker wanneer je puber is, dat de eerste moment dat ik me daarvan bewust werd en daarover schreef, was via poëzie. Heel gek hoe dat werkt. En mijn docenten vonden dat dan meteen heel heftig van, jee, maar dit klinkt allemaal wel heel zwaar wat je opschrijft, Lauwens. Maar gewoon, ja, voor mij was dat gewoon een heel logische vorm om in te denken en te schrijven. Ja. En hoe ging dat dan? Want je begon met schrijven en toen realiseerde je van, oh, ik ben eigenlijk best somber. Ja, misschien bijna wel. Of tenminste, ja, blijkbaar had ik een soort fascinatie voor die sombere onderwerpen. En dat was me nooit eerder opgevallen. Want ik was eigenlijk altijd een heel, best wel een, nou ja, wel serieus kind, maar op een bepaalde manier ook wel springerig en energiek. En heel bezig met verbeelding. En toen bleken er ineens een soort kant te zijn van, bleek dat ineens een heel logisch medium om je inderdaad bewust te worden van dat je meer bent dan alleen maar oppervlak of zo. Zoiets is het, denk ik. Ja, dat klinkt, dat gaat toch iets verder dan de stiekeme liefdesgedichtjes die je dan bij iemand in de tas doet op 14 februari. Nee, dat heb ik relatief niet zoveel gedaan. Nee. Het was ook wel heel ambachtelijk altijd. Dus ik vond het heel leuk om in toen, daarna helemaal niet meer hoor. Nou ja. Ja, om heel in een heel ambachtelijke vorm te schrijven. Dus ik op zich rijmen soms, lang niet altijd, maar ook wel heel erg nadenken over waarom is deze vorm nu nodig om dit uit te drukken. Daar had ik een intuïtie voor, terwijl ik het dus helemaal niet las. Ja. En later ben je wel dichter geworden. Ja. Ik zou mezelf niet zo heel snel als dichter identificeren. Of niet in eerste instantie als dichter identificeren. Ik heb wel een dichtbundel uitgebracht in 2017. Ik ben toch eerder wetenschapper en schrijver, denk ik, dan dichter. En schrijver dan vaak ook van non-fictie. Maar het klopt. Ja, ik schrijf ook poëzie. En ik vind het ook ontzettend fijn om ernaast te kunnen blijven doen. Dus het verrijkt mijn werk als wetenschapper ook heel erg. Ja? Ja? Heb je die gedichten van je tienerjaren bewaard? Ja, in twee of drie schriften. Ik zie ze zo nog voor me. Die liggen op zolder bij allemaal schrijvers. Dus ik schreef ook veel proza toen. Dat vind ik nog steeds wel jammer. Ik heb toen een gigantisch manuscript geschreven. En daar is maar een fractie van bewaard. Een soort oude versie. Omdat die computer uitgecrashed is. Maar die gedichten die zijn eigenlijk, omdat ze allemaal handgeschreven zijn bijna, in die tijd, zijn ze allemaal bewaard. Ja. Ja. En is het wat? Ja en nee. Het is wel minder. Het is eigenlijk beter, denk ik, toen al, dan dat proza. Dus dat proza is heel schattig, maar het slaat nergens op. En die poëzie, daar zit af en toe iets in dat ik denk, nou, dat had ik eigenlijk best leuk gezien. En het is vaak ook wel heel, het is heel pedant. Weet je wel, je ziet mij gewoon, het is een beetje vroeg oud af en toe. Maar het is wel, ja het is, ik vind het ook alweer heel ontroerend of zo, om terug te kijken. Het is heel raar om van jezelf ontroerd te zijn, maar ik ben het helemaal niet meer zelf. Dat is natuurlijk de lol. Als je kijkt terug naar iets wat je helemaal niet meer bent, van oh ja, jemie, nee, was ik daar toen mee bezig? Ja, dat vind ik wel een leuke besef. Ja. Je leest het niet met chaîne of zo. Soms wel, maar soms is het te doen. En je zei net, de wetenschapper en de dichter die versterken elkaar. Of die beïnvloeden elkaar. Hoe zit dat? Nou ja, toevallig. Ik werk dus aan de Universiteit Utrecht. En we hebben nu een project waarbij we budget hebben om een creatief schrijfcursus te geven aan studenten. En eigenlijk zijn we precies die vraag aan het onderzoeken. Van wat helpt het je om creatief te schrijven en te denken wanneer je academisch wil schrijven en denken. En ik heb met Lies, samen met wie ik dus ook Toon de Stad schreef, dit nieuwe boek, heb ik 4 weken lang poëzie aan de studenten gegeven. En ik denk dat, nou, wat voor de studenten in ieder geval echt een eye-opener was, en dat herken ik heel erg, is poëzie opent bepaalde luikjes en mogelijkheden in je hoofd die je als wetenschapper snel afsluit. Omdat je heel erg in de kader zit van het moet nu eenmaal zo. Ik moet nu eenmaal een bepaald aantal regels schrijven voordat mijn alinea klaar mag zijn, want anders is het een kinderachtig korte alinea. Ik moet al dan niet in een passieve vorm schrijven. Je hebt allemaal van dat soort regels zit je aan vast. En bij poëzie is het van oké, wat als je die regels nou eens openbreekt en iets probeert wat niemand ooit eerder geprobeerd heeft. Dat levert hele spannende dingen op. Dus ik denk dat dat de grote kracht is van poëzie. Dwingt je eigenlijk om verder te denken en te associëren dan je normaal gesproken zou doen. En die open geest, past dat binnen de wetenschappelijke wereld? Soms wel en soms niet. Ik denk wel dat het helpt en dat, ja, mijn werk drijft er wel op. Dus ik ben niet de meest. Ik heb wel geleerd om systematischer te werken. Ik ben een heel associatieve geest. En wat dat betreft denk ik dat mijn geest werkt heel erg langs de lijnen van poëzie. Poëzie draait voor mij heel erg om associaties met elkaar verbinden. Niet lineair denken, maar kriskras denken. En ik heb dat lineair denken wel veel meer aangeleerd. Dat moet ook in colleges, moet ik gewoon een lineair gesprek kunnen opzetten met de studenten. Met een begin, een midden en een eind. Ja, ja, dus in het begin kwamen de reacties ook wel van... Oké, het waren toffe colleges, maar weet je, hoofd- en bijzaken... kunnen soms beter van elkaar gescheiden worden. Dat heb ik geleerd. Maar ik denk dat tegelijkertijd die associatiezin... die komt op allerlei momenten wel heel erg van pas. Dus het is... nou ja, het helpt als ik hier nu zit, denk ik. Het is makkelijk om gewoon te kunnen improviseren in een gesprek. Of dat nou op de radio is of in een college of wat dan ook. Ik geef ook graag op een open manier college. En het helpt ook, ik heb gewoon teksten geschreven die iets anders proberen dan een heel strikt wetenschappelijk narratief vertellen. Dus af en toe kan ik het kwijt in mijn wetenschappelijke teksten. En ik publiceer dus ook wel in literaire tijdschriften en zo, waar je allerlei mengvormen kan gaan opzoeken. Van het meest extreme geval is dat ik ooit een essay heb geschreven over Jaap Blonk, een klankdichter. Dus die maakt heel extreem werk waar eigenlijk geen herkenbare woorden soms mee in zitten, maar echt klanken. Wat hij heel goed uitvoert. En dat essay was ook een soort, was gebaseerd op elementen die je ziet in zijn werk. Dus dat was wel heel tof om dat te kunnen verkennen. Ja. Je hebt nu een dichtbundel uitgebracht, Woordentemmen. Wat is het voor een bundel? Wat kun je erover zeggen? Het is een bloemlezing in de reeks Woordentemmen, inderdaad. Het derde deel in de reeks. De hoofdtitel zou je kunnen zeggen van dit deel is Toon de Stad. En het mooie van Woordentemmen is dat het een reeks is die op een hele toegankelijke en uitnodigende manier over poëzie probeert te schrijven. Het is ooit begonnen met een deeltje van Kila en Babsi, een dichtersduo. Die hebben dit format, zeg maar, bedacht. Het is een heel bijzonder boek. Hij staat namelijk schuin in je kast. Hij is schuin afgesneden. Dus als je hem erin zet, dan helt hij als van naar achteren. Dus je ziet altijd meteen, daar staat Woordentemmen in mijn kast. Was dat ook de bedoeling van de vormgeving? Ja, ja, ja. Dus het is vormgegeven door de vormforensen. Die hebben dus een heel... het is twee kleuren druk. En die... het is visueel best wel experimenteel, zou je kunnen zeggen. En blauw en rood. Uitzinnig, ja. Zeker. Het is eigenlijk heel hard roze. Maar zo hard dat je eigenlijk bijna niet meer ziet dat het roze is. Maar als je heel goed kijkt, zie je dat het roze is. Het lijkt inderdaad echt rood als je het zo in dit licht ziet. En het leuke van de reeks is... het bevat bijna allemaal gedichten van dichters... die al eerder gepubliceerd zijn. En twee nieuwe gedichten. Eentje van Lies en eentje van mij. En wat we doen is door opdrachten mensen die gedichten te laten ervaren en ook wel de gedichten te openen voor mensen die niet dagelijks poëzie lezen. Hoe pak je dat nou aan als je poëzie wil lezen? En hoe pak je het aan als je dat als opstapje wil gebruiken om te gaan schrijven? En jij en Lies hebben zelf de gedichten die hierin staan gekozen, geselecteerd? Ja, zeker. Ja. En op basis waarvan? Op basis van een concept. Want dat is dus altijd het idee van je doet iets van een concept waar je het aan op kan hangen. En het liefst, daar gaan we weer, niet lineair. Dus er zit ook geen paginanummering in al die delen niet. Omdat je dus moet kunnen bladeren. Er is wel een inhoudsopgave? Er is wel een inhoudsopgave, maar dat is wel een heel ongebruikelijke inhoudsopgave. Want wat je daar dus ziet is, alle gedichten hebben een straatnaam gekregen. Vlaams of Nederlands. Er staan zowel Vlaams als Nederlandse dichters in. Geen vertaalde gedichten. Bijvoorbeeld Amerika Lei 5 bij Eva Cox. Of Single 6 bij Els Moors. En die adressen hebben, zeg maar, zijn dus het nummer van het gedicht. Dus het eerste gedicht heeft nummer 1, 2, 3 enzovoort. En die straatnaam heeft iets te maken met het gedicht zelf. En er staan illustraties van Lies iedere keer bij. En wat we hebben geprobeerd is... een imaginaire stad oproepen. Dus er zit een boekenlegger bij die met een geweldige illustratie ook van Lies, waar alle icoontjes van alle gedichten ook weer op staan in het deels blauw, deels roze. En wat je dus doet eigenlijk in het boek is dwalen door die stad vanuit waarneming of zintuigelijke indrukken. Dus daarom heet het Toon de Stad. Tonen is zowel iets laten zien als natuurlijk ook het zelfstandig naamwoord toon. Meervoud tonen. Dus het gaat heel erg over kijken, luisteren, voelen, ruiken. En dus we hebben gedichten gekozen die daar iets mee te maken hadden. Laat even luisteren. Lies heeft voor ons een gedicht ingesproken. Of Single 6. Hallo, ik ben Lies van Gassen en ik lees het gedicht van Els Moors uit onze Woordentemmen 3, Toon de Stad. Het paard is geen paard, maar het staat in de coulissen en ik klop het op de manen. De manen van het paard wachten tot ze worden bevrijd door mijn mond. Het zijn cirkels die op mijn bord liggen. draaiend aan het reuzenrad tot maan en rad, aan elkaar gespaakt en ikzelf in het luchtledige, mijn chocoladebillen richting zijn ronde neusgaten heb geschoven, het paard naar suiker en hooi begint te vlooien, zandkastelen, losliggend zeewater, de achtergrond waartegen wij beide galopperen, haastig rollend hitsig, schuimbekkend. Naast dit gedicht in het boek schrijf je ook de indruk die jij van dit gedicht hebt. Eigenlijk herhaal je wat in het gedicht zelf staat. Een heerlijk, haastig, rollend, hitsig gedicht. Jazeker. Waarom is dat het? Nou, je hoort het al een beetje in de manier waarop Lies het leest. Hè. Het begint eigenlijk bij een soort van bijna... ceci n'est pas un piep-achtig begin. Het paard is geen paard. En op het moment dat er staat op papier... volgt de regel, maar het staat in de coulissen en ik klop het op de manen. En zodra dat gedaan is door die ik-figuur, lijkt er een soort galopperend effect te ontstaan. Dus er komen allemaal associaties achter elkaar. Manen van een paard lijken een soort ronde vormen. Die worden weer associatief met cirkels verbonden. Dus in één keer krijg je dat woord manen. Gaat twee dingen betekenen. Aan de ene kant een maan zoals die aan de hemel hangt. Aan de andere kant de manen van een paard. Dus het is een soort keten van associaties die Els Moors ineens op gang zet. En ik zou het zelf ook geneigd zijn om het misschien bijna nog wel meer dan Lies. Om het heel haastig te lezen. Of vanuit een soort snelheid te lezen. Dus... ja, ik vind het een geweldig gedicht. De betekenis ervan is heel lastig. Hè? Dus ik zou totaal niet geneigd zijn om dit te willen terugbrengen tot een soort verhaaltje van nou, dit is er aan de hand. Ik weet de situatie ook niet precies, maar het roept heel veel associaties op. En het is heel, heel rijk, heel grappig ook op een bepaalde manier. Dus ja, ik vind dit een heerlijk gedicht. Nu ben jij een dichtlezer, gedichtenlezer. Ja, gedichtenlezer, ja. Niet iedereen? Nee. Dus wat voor soort instapniveau gaan jullie uit voor mensen die dit boek lezen? In principe een heel laag instapniveau. In die zin, ik denk dat de meeste mensen die dit boek gaan lezen... eerst denken van, dit is geen Toon Hermans als ze dit zeg maar lezen. Wat doe ik nu? En dan hoop ik dus dat ze met de dingen die wij erachter aan opdrachten geven... wat aanknopingspunten krijgen. Dus het begint al eigenlijk altijd met een dialoogje waarin we... sterk schrijven vanuit een bepaalde details die we mooi vinden en of bepaalde invalshoeken die je kunt verkennen om het gedicht te lezen. En daarna volgt er altijd een leesopdracht. En in dit geval bijvoorbeeld, lees het eens heel langzaam voor en lees het eens een keer heel snel voor. Wat doet het eigenlijk met je begrip? En dan ga je dus in één keer over zoiets nadenken als tempo. Wat betekent tempo eigenlijk? Oh wacht, het gaat ook over haast in het gedicht. Er zit geen interpunctie in. Geen komma's en punten. Misschien hebben die twee iets met elkaar te maken, weet je wel. En zo, maar ook bijvoorbeeld, is er dan één vraag. Dit gedicht wemelt van de associaties. Wat denk jij dat de volgende elementen met elkaar te maken hebben? Cirkels, bord, manen, ronde neusgaten, reuzenrad. Nou ja, het zijn allemaal ronde vormen natuurlijk. En dan ga je dus ineens denken, oh, zo kan ik dus ook naar een gedicht kijken. Ik kan gewoon elementen eruit lichten die met elkaar te maken hebben. Wetenschappelijk gezien zeg maar gaat het dan een woordveld. Dus ik doe het heel veel met studenten. Eigenlijk moeilijke poëzie openbreken door naar woordvelden te gaan zoeken. En hier gebruiken we dan het woord woordveld niet. Maar het komt er wel op neer. En dus ik denk vooral dat we een lezer vragen die niet meteen denkt... oh, ik snap het niet, laat maar. Maar die bereid is om wel even... rust te nemen, maar het hoeft niet iemand met een hoog instapniveau te zijn. En als je dit met studenten doet, zijn zij bereidwillig om hun associaties te delen? Dat is ook vrij lastig misschien soms. Ja, en ook soms een beetje persoonlijk of het voelt... Nou ja, de studenten vinden soms, en ook leerlingen... Ik geef af en toe ook op middelbare scholen bijvoorbeeld les... en dan graag ook wel over poëzie... Iedereen is in staat om poëzie te lezen. En iedereen is in staat om erover na te denken. Maar mensen vinden het idee dat er niet één vastliggende betekenis is... soms wel confronterend of zelfs ronduit irritant. Dus ze zijn wel geneigd om te zeggen van... maar nu wil ik gewoon weten, wat heeft die dichter nou bedoeld? En dan is het, ik weet het niet. En al wisten we het, al hadden we een opname waarin Els Moors zegt... nou, dit gaat over mijn jeugd toen ik ooit naar het circus ging. En eigenlijk is dan ook de hele magie weg, weet je wel? Dan heb je een verhaaltje en denk je, oké. Maar dan is de kracht van het gedicht er niet groter op geworden. Dus mensen moeten gaan accepteren van... de enige manier om het te doen is die associatie maar gewoon openbreken. Het is een andere manier van lezen dan proza. Maar als je dat doet, krijg je wat heel moois. Je kunt er ook onzeker van worden. Als je denkt ik snap het niet helemaal. Ik denk hier en hier aan, maar zal niet kloppen. Ja, dus daarom is de reeks probeert heel non-directief te zijn. Dus er zitten geen goede antwoorden bij. Dus ik zei net zo even makkelijk van, nou, dit heeft allemaal met ronde vormen te maken. Misschien komt iemand wel met een heel andere associatie. Of zegt bijvoorbeeld van, hey, ik denk dat er dat cirkels en bord iets anders met elkaar te maken hebben dan dat ze rond zijn. Ik weet niet zo snel welk antwoord je dan zou moeten geven, maar bij wijze van spreken. Dat is in principe goed. Dus het is geen lesboek, heel nadrukkelijk niet. En er zit zelfs zo min mogelijk een opdracht in. Doe dit. Het is meestal vooral, wat zou er gebeuren als je dit zou doen? Dat is vaak de formulering, heel bewust. Om te zorgen dat mensen zich niet in de hoek gedrukt voelen. En het is geen lesboek, het is, wat is het wel, een uitnodiging tot... Het is officieel een poëzie-doeboek, zo heet de reeks. En het wordt wel heel veel in het onderwijs gebruikt. Maar het is ja, zeker het eerste deel, het tweede deel... trouwens ook geschreven door Charlotte van den Broek, Vlaamse dichteres... en Jeroen Dera, ook een Neerlandicus. Het functioneert heel goed in het onderwijs. Dus het wordt heel veel gekocht door mensen op alle onderwijsniveaus. Ook internationaal wel soms. Dus mensen die Nederlands geven in het buitenland. Maar er zijn ook gewoon veel mensen met een gemiddelde interesse in poëzie die het ook kopen. Dus het maakt veel los bij mensen. En het doet het veel beter dan de gemiddelde bloemlezing die toch vooral bij kenners terechtkomt. We gaan zo meteen verder praten over de betekenis van poëzie. Maar eerst gaan we nog luisteren naar een andere gedicht. Een gedicht dat niet per se voorkomt in jullie dichtbundel. Maar je koos voor Peter M. van der Linden. Jazeker. Waarom dit gedicht? De speedboot van Noach. Ja, dit kent denk ik bijna niemand. Misschien zit er iemand te luisteren die poëziekenner is. En dan nog vraag ik me af of die persoon het kent. Dit ken ik als student. Heb ik dit leren kennen. Ik vind het ongelooflijk grappig wat hij hier doet. Dus het is een heel bizar gedicht. Waarin hij dus, wat hij eigenlijk doet, is beginnen bij Flipper, de dolfijn van de kinderserie. En daarna allerlei tv-figuren en af en toe ook bekende figuren via klank met elkaar verbinden en via het geluid waar ze mee verbonden worden. Bijvoorbeeld Asje Me Nou van Loekie de Leeuw en Flipper de Flap, zeg maar, uit een liedje van Flipper. En dat levert dus een bizar gedicht op, maar ontzettend grappig. Hey. Daar heb je Flipper. Wat een dolfijn. Het is geweldig. En daar heb je Adolf. Wat een tonijn. Het is geweldig. Daar heb je Peppy en Pippi. Het is geweldig. En daar heb je Pipo en Pino. Het is geweldig. Flipper de flapper, sapper de flap, tuter de tuut, soef soef, asje me nou, toet toet, boing boing. En ja, daar heb je Loekie en Kokkie, het is geweldig. En daar heb je Ku en Klukluk, het is geweldig. Nou, moeder heb je Mameloe en Barbapapa, het is geweldig. En daar heb je Boskebouter Paulus, en daar heb je Boskangroes Kippie en Oeroeboeroe. En Lassie, daar heb je Lassie en Bassie. Nou, moeder heb je Kleine Calimero, het is niet eerlijk. Daar heb je Kleine Calimero, het is niet eerlijk. Sapper de flapper, flipper de flap, tuter de tuut, nou, moe, soef. Zoef, asje me nou, toet, toet, boing, boing. En zo weer heb je Ketwiesel en Eucalypte en Sinderlein, Monfort de Mol en Albert Mollen, Tovenaar Tita, Rita, Corita en Bunny zit klaar als Juni Jordaan. En zo die het Sjaar, Tante Sjaan en een film van oma Willem, het is geweldig. Nou, mooi, Joepie de Poepie, hoi, Piepelooi. En daar heb je Jan Jans en de kinderen en Suske en Wiske en Kuifje en Dikke Tietap. Sappen de flappen, flippen de flapper, asje me nou, het is geweldig. En zo weer heb je Zorro, daar heb je Zorro en een flipje van Til. Flippen de flappen, sappen de flappen, toeter de toet, boing, boing. En eindelijk nog een zwiebertje, daar heb je rare zwiebertje. En wil je al Betty? En wil je Malle Pietje? Hier heb je Malle Pietje. Pak aan, ik ben Malle Pietje. Het ben een geweldig. Toeter de deur, flipper de flap, sapper de flap. Nou, mooi, joepie de poepie. Toet, toet, boing, boing. Als je me nou. Hij zucht echt. Ja. Nou goed, hè? Want het wordt ineens een persoonlijkheid aan het einde. Dan krijg je Malle Pietje. Geen idee wie dat is. Of dat iemand is. Ik ken die niet. Is dat iemand? Jazeker. Ja? Ja. Nou, dat wist ik niet. De redacteur zegt van ja. Oké, ja. Nou ja, goed, in ieder geval, wat mooi is, ik ben Malle Pietje, zegt hij dan ook. Dus dan, het is echt een persoonlijkheid die in één keer opstaat uit die tekst. En die ook helemaal natuurlijk in een soort van razendij raakt bij het noemen van al die namen die allemaal binnenkomen. Maar heb je die. En dan dat het einde ook helemaal uitgeput is. Dus het is ook, er zit ook nog een verhaal in op een of andere manier. Ik vind het zo ongelooflijk goed. Het is een vrij onbekende performance dichter die ding maar één... een soort van album-annex-dichtbundel heeft gemaakt die ik ken. Ich bin ein Star, Baby heette dat. Maar wel heel goed. Maartje Braam. De nacht van NTR. In de studio zit letterkundige Laurens Ham. En samen hebben we het over poëzie en de betekenis daarvan. Is het belangrijk eigenlijk wat gedichten betekenen? Ja. Ja. Bijvoorbeeld het gedicht waar we net naar luisterden? Ja, ik denk wel dat niemand kan eraan ontkomen dat hij toch een soort van betekenis gaat zoeken. Maar ik denk wel dus dat het vaak op een ander niveau ligt dan eerst gebeurt dat, dan dat, dan dat. Maar dat het heel vaak veel meer gaat om wat roepen woorden bij me op, wat hebben ze met elkaar te maken, welke tegenstellingen zie ik. Dus het is een soort manier van lezen die je niet krijgt aangeleerd als kind of op school. Dus we leren al van kinds af aan, toen gebeurde er dat en toen gebeurde er dat. En kinderen gaan ook heel snel al beginnen in en toen en toen en toen structuren. Maar die associatieve, verbindende manier van lezen, zeg maar, die heel erg bij poëzie hoort, die trainen we denk ik te weinig. Maar het doet er wel toe. Ik ben ook niet een voorstander van, het maakt allemaal niet uit en roep maar wat u wilt. Want het is wel zo, als je poëzie leest, probeer je wel echt te kijken naar wat staat er nou. En wat lees ik precies en wat roept dat dan op? Want bijvoorbeeld het gedicht dat we net luisterden van Peter M. van der Linden. Wat roept dat dan bij jou op? Nou, ik denk dus dat het, je kunt het op verschillende manieren lezen. Dus het lijkt eerst gewoon echt als een klankspelletje te beginnen. Van hij, weet je wel, Lassie leidt tot Bassie. En dan zegt hij ook grappige dingen als, daar heb je voor Kokkie. Nee, hij zegt dus niet Kokkie en Peppie, maar hij draait het weer precies om. Dus hij gaat Loekie en Peppie, zegt hij dan volgens mij. Dus dan gaat hij ook verschillende met elkaar verbinden. En op een gegeven moment denk je in één keer, wacht. Je ziet hier, hij maakt het zo hysterisch dat het in één keer een persoonlijkheid wordt. En dat je denkt, hey, waar zijn we nu eigenlijk naar aan het luisteren? Waarom verbindt deze persoon al deze namen met elkaar? En waarom zegt hij de hele tijd, daar komt die binnen, daar komt die binnen, daar komt die binnen. Wat wil hij daar precies mee bereiken? Dus uiteindelijk roept het voor mij vooral een soort gekte op. Of verwardheid en ook wel een poging om iets te duidelijk te maken aan mensen. Dus om te zeggen, blijkbaar wil deze persoon iets met het noemen van al deze namen. Maar wat? Dat is de grote vraag. Is het nostalgie van, ja, het zijn allemaal figuren die eigenlijk nu niet meer op tv zijn? Is het een soort van enthousiasme? Maar hij is uiteindelijk helemaal uitgeput van het noemen van al die namen. Dus nou, dat is de grote vraag. Wat is de kern? Dat weet ik ook niet. Muziek, hoort dat ook bij poëzie eigenlijk? Voor mij ligt het heel dicht bij elkaar, ja. Laten we even luisteren dan naar een nummer of een fragment van een nummer van The Beatles. Grab a like a fishwife, pornographic priestess. Boy, you've been a naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman. They are the Eggmen. I am the walrus. Ja, I am the walrus. Ja, Google YouTube, als je het over geluiden hebt, dat zit daar ook gewoon in, hè? Van die betekenisloze klanken, net als tutut, boing, boing en zo. Maar ja, mooi. En dan is het natuurlijk de vraag, waar gaat dit nummer over? En, ja. Of nou ja, dat is misschien helemaal niet de vraag, maar dat is in elk geval wat luisteraars zich afvragen. Ja. We hebben een fragment waarin verschillende mensen hun mening hierover geven. Oh, mooi, mooi. Ja. Mr. City policeman sitting pretty little policemen in a row. See how they fly like Lucy in the sky, see how they run. Planning something to fight back, and he's making a metaphor how they're gonna like run away and fly off. I feel like he's kind of mocking the policemen. They're conformed because they're policemen, I mean, working for the government. I think this song's like a symbolism for how policemen run the world. Policemen are known to abuse their power. How can they fly and run at the same time? They're on acid. Ja. Iedereen heeft er allerlei diepzinnige gedachten over. Dus agenten misbruiken hun macht. Of het ontsnappen uit je leven totdat er een aanklacht tegen agenten komt. En dan uiteindelijk de laatste jongen zegt van ja, John Lennon zat gewoon aan de drugs. Ja, precies. Ja, Lucy in the Sky noemt hij ook. Ik bedoel, dat is Lucy in the Sky with Diamonds. Dat is het bekende nummer over LSD. Dus dat is ook wel logisch, die interpretatie. Ja. Wat is het toch dat wij zo op zoek zijn naar betekenis? Ja, mensen zijn interpreterende wezens. Er is zo'n bekend experiment waarbij een literatuurwetenschapper een collegezaal binnenliep, een Amerikaan. En die zag daar een rijtje met woorden van de vorige docent op het bord staan. Best lang geleden, al in de jaren 70 of 80. En hij besloot, had een college over interpreteren en poëzie interpreteren. En hij besloot net te doen alsof hij dat er had opgeschreven en alsof het een gedicht was. Dus hij zei tegen zijn studenten: nou, ik heb alvast een gedicht opgeschreven en kunnen jullie beginnen met interpreteren van dit gedicht? En ze gingen helemaal los met wat het allemaal met elkaar te maken had. En toen zei hij aan het einde: ja, het zijn willekeurige woorden van de vorige persoon die mij. Wat maken jullie daarvan? En toen kwam er dus, nou, daar kun je verschillende dingen uit concluderen. Een van de conclusies die hij toen ook trok was, en die literatuurwetenschappers later zijn gaan trekken, is eigenlijk op het moment dat je de situatie zo maakt dat mensen denken, nu moet ik gaan interpreteren, dan gaan ze interpreteren. En dat doen ze vaak vanuit de community, zeg maar, waarin ze zich bewegen. Dus mensen hebben een bepaalde houding, vaak ook in het sociale milieu waarin ze zitten. Het is iets anders om hip-hop te luisteren en te interpreteren dan om dit soort papieren poëzie zoals in Toon en Stad te interpreteren. En ja, het laat dus vooral zien dat wij voor een deel interpreterende wezens zijn, voor een deel sociale wezens zijn, en dat wij willen dat er iets, dat het iets betekent. Ja. En dan in dit geval van dit nummer heeft John Lennon gezegd van ja, dit betekent helemaal niks. Is dat dan teleurstellend? Nou ja, wel als je dus denkt, oh, dan betekent het dus ook niks, punt. Dus ik zou zeggen, prima, prima, John. Maar dat maakt die interpretaties nog niet. Ik vind het eigenlijk nog helemaal niet zulke hele slechte interpretaties die die mensen gaven. Want ze baseren zich echt op wat ze horen, op woorden die ze zien. Ze gaan misschien iets te ver in die associaties. Maar ik denk wel van dat ze wel zeggen, ik hoor iets over een policeman. Dit zijn mijn associaties erbij. Dat is wel de eerste stap van poëzie interpreteren. Ik kan ze echt zeggen, dit gaat over, weet ik veel, de reptiele theorie in de complottenwereld. Dan denk ik, ja, nee, sorry, maar daar is, weet je, er is geen bewijs voor in de tekst. Maar wat zij zeggen, kan wel. Dus ja. Uiteindelijk gaat het misschien helemaal niet zozeer meer om het nummer of de poëzie of de tekst. Maar zodra je gaat interpreteren, gaat het vooral heel erg over jezelf, ja, toch? Ja, precies. Hè? Dus Roland Barthes, een heel bekende filosoof, die heeft dus in de jaren 60 de dood van de auteur verklaard. En die zei eigenlijk, de dood van de auteur betekent de geboorte van de lezer. Op het moment dat we de auteur niet meer als zaligmakend zien en de mening van de auteur over zijn of haar eigen werk niet meer als zaligmakend zien, dan heeft de lezer ineens macht. En dat is heel mooi en bevrijdend. In het volgende nummer is dat ook, is dat eigenlijk ook een beetje zo. Laten we er even naar luisteren. Tears in Heaven. Ja, dit nummer van Eric Clapton gaat over de dood van zijn vierjarige zoontje. Maar nou ja, inmiddels wordt dat grijs gedraaid op begrafenissen en heel veel mensen geven er andere betekenissen aan. Ja. Dat is eigenlijk precies wat jij net zei. Ja. Ja, en dat is ook wel mooi dat we niet zeggen van hij mag dit alleen maar zingen voor dat ene specifieke zoontje. Maar men mag het gebruiken, of gebruikt het in ieder geval, voor heel verschillende doeleinden. Dat is wel wat er vaak gebeurt bij poëzie, die toe-eigening. Het is bij uitstek een genre, het is kort, het is krachtig. Poëzie, en daar reken ik dan dus ook maar even liederen toe. En zeker liederen trouwens, hoor. Die hebben een enorme flexibiliteit in toepasbaarheid. En dat is wel, daarom leeft het genre zo. En is het zo massaal aanwezig overal, omdat iedereen het kan toepassen en naar zijn eigen hand zetten. En als dat niet zou kunnen, dan, ja, dan is het van, oké, je hebt dat ene nummer, dat vierjarige zoontje is, zeg maar, heel frank gezegd, steeds langer niet meer in leven. En het liedje sterft langzaam uit. Maar dit is totaal niet uitgestorven, maar blijft eigenlijk even actueel, zou je bijna kunnen zeggen, als toen Clapton het schreef. We hebben net geluisterd naar poëzie op muziek. En we hebben geluisterd naar Peter M. van der Linde, die muziek voordroeg. Een gedicht voordroeg zonder muziek eronder. Maakt het eigenlijk uit hoe poëzie wordt voorgedragen? Ja, ik denk wel dat, zeker bij bepaalde type poëzie, er is poëzie die heel erg van papier is en waarbij ik het moeilijk vind om een voordracht überhaupt voor te stellen. Bijvoorbeeld heel visuele poëzie bijvoorbeeld. Of De meeste dingen zijn wel voorleesbaar. En dan maakt het wel heel veel uit hoe iemand leest. Sommige mensen lezen gewoon fantastisch poëzie voor. Anderen helemaal niet. Sommige dichters kunnen hun eigen werk bijna niet voorlezen. En anderen zijn briljant. En je hebt natuurlijk ook genres als spoken word bijvoorbeeld. Of poetry slam, waarin het ook heel erg om de voordracht draait. En het papier eigenlijk secundair is. In de bundel Toon de Stad schrijf jij voorin. Gedichten lezen is wat ons betreft geen eenvoudige activiteit die louter bestaat uit kijken met je ogen en verwerken met je hoofd. Eigenlijk zeg je, er zijn alle zintuigen bij betrokken. Ja. Hoe zit dat? Nou ja, de klank, dat blijkt bijvoorbeeld al bij zo'n... blijkt heel duidelijk bij zo'n tekst van Peter M. van der Linden. De klank is daarbij bijvoorbeeld ontzettend belangrijk. Er zitten veel meer gedichten in de bundel. Even mijn lievelingsgedichten. Een liefde van Lucia Bert staat er ook in. Dat is één... pareltje zou je bijna kunnen zeggen van elkaar spiegelende klanken en woorden die gewoon prachtig samen op het blad staan. En als je dat niet meeneemt en alleen maar denkt, ik wil de betekenis nu snappen en ik wil het cognitief begrijpen, dan heb je volgens mij niet de juiste ervaring van dat gedicht. En er zijn ook natuurlijk allerlei manieren waarop gedichten verschijnen die ook echt iets anders doen dan visueel zijn. Denk bijvoorbeeld aan, ik heb zelf wel eens een eetbaar gedicht opgestuurd gekregen. Het was dus van een soort, hoe heet dat papier, ook van het eetbare papier gemaakt. Het was niet heel lekker, maar wel een leuk gedicht. En hoe zag het eruit? Het was van Soleil Rezazadeh, toch? Ja, dat was dus een soort groot vel, een A4. Het was eigenlijk een soort eindejaarscadeau, denk ik, van Ambo Antos, een van de uitgevers waar ik mee samenwerk. En het was een gedicht. Het ging denk ik ook voor een deel wel over smaak. Of over, ik denk dat het smaakaspect ook wel een rol speelde, zeg maar, in het gedicht. Maar dat durf ik niet meer te zeggen. Ik heb hem deels opgegeten. En ik dacht, ja, ik ga dit niet bewaren. Ik ga dit echt opeten, want daar is het voor bedoeld. En er stond wel tekst op het eetbare papier. Ja, dat absoluut. Wel. Ja. Oké, dus ja, het eetbare papier op zichzelf was geen gedicht. Er stond toch wel tekst op. Nou ja, het was gewoon bedrukt eetbaar papier. Ja. En dan proef je het dus. Ja, je proeft de woorden. En maakt het uit voor de beleving? Of wat doet dat met de beleving? Nou ja, het maakte dus... als het een heel lekker was geweest, dan had het misschien iets anders. Ik vond het vooral een geweldig experiment. En wat ik vooral heel mooi vond, het was dus... kwetsbaar. Want ik heb het gewoon letterlijk opgegeten en ik heb het gedicht dus ook niet meer. En dat vond ik er heel mooi aan. Dat het dus een tijdelijke bestaansrecht heeft en daarna weer weg is. Dat zie je niet zo vaak. Vaak wordt het gedrukt. En... ja, en blijft het. En gaan mensen het juist heel erg in een archief zetten. En dit moeten we allemaal koesteren. En dit is gewoon, hiermee zeg je eigenlijk, gooi dit weg. En misschien is het ook wel gewoon vervallen. Want het is, weet je, van dat ouwelachtige papier wat onder een kokosmacroon zit, zeg maar. Dat, dat gaat niet eeuwig mee, denk ik. Dat is op een gegeven moment gewoon vervallen of zo. En rook je net ook? Ja, dat rookt dus zoetig, want het is een beetje suikerig, zo'n suikerige smaak. Ja. Ja. Ja, het is heel... Is dat bij, want jouw bundel, die heb ik dus en die is net vers van de pers. Ja. Dus dan ruik je echt het papier. Ja, duidelijk. Nou, dat doet wel iets. Dus ik denk, dat is een van de redenen waarom digitaal lezen echt iets anders is dan papier lezen. Dat je toch op een andere manier, je voelt de bladzijden niet. Dat is misschien nog wat het allerbelangrijkste van het lezen van een boek. De ervaring, zeg maar, in je hand, hoe dat boek ligt. En daardoor weet je heel goed hoeveel bladzijden je nog moet. Je weet goed wanneer je naar een volgende gaat. Je hebt dan die fysieke handeling van het omslaan. Dat doet iets. En ook zoiets als de geur. Muziek die je op de achtergrond hoort. Dat zijn allemaal dingen die, denk ik, bijdragen aan je ervaring. Voor jou geen e-reader? Nee. Ik moet heel veel digitaal lezen voor mijn werk, maar ik vind het eigenlijk heel jammer. Ja. Dan print je de artikelen niet uit? Soms wel, maar ja, dat is toch ook anders. Want dan krijg je van dat beetje slechte papier. En, ja. Dus nee, het liefste, ook voor studenten vind ik het wel belangrijk om vaak genoeg een fysiek boek in handen te hebben. Niet omdat ik super conservatief ben, maar gewoon om die ervaring ook te hebben. En natuurlijk moet je ook gewoon digitale lezen leren. En dat is een andere manier van lezen. Maar zeker voor het lezen van poëzie raad ik het heel erg aan om op papier te lezen. We hadden het net over alle verschillende zintuigen die je dus kunt gebruiken om poëzie te lezen. Ergens heb ik ook het idee dat ook bijdraagt aan dat mensen het elitair vinden. Ja, dat is dan een beetje zo van, oh, dit papier ruikt. Ja, dat snap ik wel. Dat er een soort van, dat je een soort van connoisseurachtig. Dat vind ik wel een mooie gedachte, ja. Hoe komt het eigenlijk dat mensen poëzie elitair vinden? Hele goede vraag. Om die vraag echt goed te beantwoorden, moet Kila van der Starre hier zitten. Dat is dus de andere helft van Kila en Babsi. Dus zij is naast dichter ook wetenschapper en collega van mij aan de Universiteit Utrecht. En zij is de initiatiefnemer van zij is initiatiefnemer van de reeks. En zij heeft dus een proefschrift geschreven over poëzie buiten het boek, zoals ze het noemt. Dus alle vormen van poëzie die niet in een boek staan. Dus zo'n eetbaar gedicht van Shonara Zazadeh zou ze ook heel interessant vinden. En zij heeft dus grootschalig onderzoek gedaan naar niet per se kenners, gewoon naar een gemiddelde uitsnede van de Nederlandse bevolking. Hoe kom je met poëzie in aanraking? Wat zijn je associaties? En dan zie je dat mensen, dat cijfer van 97%, wat je net aan het begin even noemde, dat 97% iets doet daarmee, komt uit haar onderzoek. En mensen zijn dus voortdurend in aanraking met gedichten. Bijvoorbeeld op begrafenissen. Bijvoorbeeld als er iemand geboren wordt bij huwelijken. In de openbare ruimte, straatpoëzie, heeft ze ook veel onderzoek naar gedaan. Maar als je het woord poëzie laat vallen, dan denken ze in één keer, dat is heel spannend. En dan denken ze ook aan iets anders, aan heel moeilijke bundels die je niet kunt interpreteren. Een beetje het type werk dat we voor een deel het type werk wat we Bloem lezen in het boek. En eigenlijk voor een wetenschapper als ik is er geen verschil. Want gedichten en poëzie betekenen precies hetzelfde, maar voor best veel mensen is het iets anders. En hoe dat komt, het is raar, want er is tot 1800 zoveel, zeg maar, tot diep in de 19e eeuw was poëzie juist een heel toegankelijk genre. Iedereen had poëziebundels in zijn kast staan als die niet te arm was. En op een gegeven moment is die scheiding ontstaan. Met name omdat er groepen dichters kwamen die zeiden, ik doe nu iets waar ik het publiek niet voor nodig heb. En ik denk dat is heel funest geweest. En poëzie werd steeds meer een soort taal die je moest leren spreken. Een beetje zoals beeldende kunst ook eigenlijk een taal is die je moet leren spreken. Er bestaat natuurlijk nog steeds figuratieve kunst, maar als je in een museum wil hangen, dan maak je vaak dingen die heel conceptueel zijn. Als je die taal niet spreekt, denk je vooral, oh my god, ik zit weer in een of andere brakke tv uit de jaren 70 te kijken. En iets korreligs is erop te zien. Wat moet ik hiermee, weet je wel? En pas als je de traditie kent, denk je, oh, dat verwijst naar pop art. Weet je wel, super vet. Maar ja. En kun je kinderen bijvoorbeeld op de basisschool of de middelbare school de taal leren spreken? Ja, zeker. En ik hoop dus dat de reeks, nou ja, echt kinderen kun je hier niet mee bereiken, hoor. Het is officieel vanaf 12 jaar. Ik denk dat het voor een 12-jarige aan de moeilijke kant is. Maar ik denk, ik zou gewoon zeggen, doe, probeer het gewoon. Weet je wel, er staan zeker gedichten in deze bundel die kunnen voor een 12-jarige. En er staan 100% gedichten in die kunnen voor een 16-jarige of een 15-jarige of 14-jarige. Dus mensen moeten denk ik eerder, of moeten, niemand moet iets. Maar het zou goed zijn als mensen eerder dit zouden leren. Omdat het maakt je creatief, het opent dingen. En het verbetert denk ik ook je taalgevoel, want poëzie is gewoon heel talig. Laten we naar het volgende nummer gaan. Even kijken welke dat is. Het nummer van Kate Tempest. Ja. Waarom koos je deze, Thirsty? Kate Tempest is een non-binaire inmiddels en daarom met hun en hen aangesproken wordende artiest. Artiest die heel mooie soort van spoken word op muziek maakt. Heel verhalend, maar ook tegelijkertijd heel associatief. Dit is het eerste nummer van het album The Book of Traps and Lessons. En dat is eigenlijk een soort verhaal, heel politiek, over je plek in de wereld vinden, over ook wel een soort verlorenheid spreekt uit veel van die teksten. Het leek me wel mooi om eigenlijk heb ik een beetje willekeurig de eerste gekozen, omdat je dan nog aan het begin van het verhaal staat. Maar ik vind het ook gewoon een hele goede muzikant die op een prachtige manier muziek en tekst samenbrengt. Two, under a red moon, thirsty for water. My eyes were like shovels in the soil of the sky, digging into the night to find solace, burying emptiness. I was heartbroken, vomiting memories, because I'd promised her everything. Then I did what I could not to recognize anything. So here I was, marching the town like a priest in my rapture, muttering spells, so desperate for tenderness, so raw from the grating of senses, the way the day drinks every drop of my strength, it's relentless. I was digging out pence for a length of bad whiskey, me and my friends, or at least the others who slumped at the bar without peace. They embrace me as kindred, but something is missing. So I was sat there at the bar with my forehead on my wrist, thinking I had given all I had in me to give. When I saw her cross the floor like a firework exploding in slow motion, she touched me on the shoulder and I started to live. But I wasn't ready yet. I wanted sucker punch and numbness, the chase and the conquest of dating by numbers, the safety of keeping my distance and feeding my hungers. She spoke of a truth that I could not confront, and she offered a peace that my war didn't want. 'Cause I liked being fangs and destruction, suction and froth and dysfunction. I was dreaming, talking too much with my friends in the evenings. I laughed very loud as if I was extremely happy. You should have seen me. Now I knew she sensed a glory. I could feel it in the way that I was standing 2 feet taller, like I'd never been afraid. I didn't want her to know I wasn't everything she saw in me. We walked each other home and didn't kiss. We walked each other home. Terwijl we luisterden naar Kay Tempest, Thirsty, las je mee met de tekst, Lauwens? Ja. Wat doet het dan? Nou, dit is wel echt... Het is heel goed te verstaan. Het is supergoed uitgesproken door Tempest. Maar het helpt wel dat je nog iets intensiever de dingen gaat zien die in de tekst gebeuren. Dus het gaat voor mij heel erg over een relatie tussen een I en een her. En een soort van de angst ook bijna om die mogelijkheid die her biedt te accepteren. Letterlijk, ik wil de dysfunction zijn. Zegt hen op een gegeven moment. En dat is wel heel mooi van dat iemand... Dus het is een soort omgekeerd liefdeslied. Iemand biedt iets moois, maar je wil eigenlijk kapot blijven gaan of zo. En als je het dan meeleest, dan kun je wel meer de details zien. En ook ben je op een andere, misschien wel op een verstandelijke manier ermee bezig. Want als je het luistert, hoor je vooral alle binnenrijm, de manier van voordragen, dat soort dingen. Ja. Wetenschap op NPO Radio 1. Met Maartje Braam. Ik ben in gesprek met letterkundige Laurens Ham over poëzie. En heb je vragen aan Laurens? Of wil je je favoriete gedicht delen? Bel dan naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dan gaan we zo meteen na het nieuws van 3 uur met jou in gesprek. Of jij eigenlijk met Laurens. We hadden het net al even over dat we eigenlijk poëzie overal tegenkomen. Dus in de openbare ruimte, op begrafenissen, overal. Komen mensen in aanraking met poëzie. En we hebben een bekend gedicht van Toon Hermans dat we heel even gaan laten horen. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt voor je bidt of voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen, ik heb een vriend. Dit is misschien wel het bekendste Nederlandse gedicht wat je op heel veel plekken tegenkomt. Zeker. Is dit nog poëzie of wat vind je hiervan? Het is niet mijn smaak, dat moet ik wel zeggen. Het is absoluut poëzie, zonder enige twijfel. Het voldoet eigenlijk aan alle kenmerken. Dus het rijmt, het is in zekere zin ritmisch. Al heeft het niet een heel strikt meter, maar niet een heel strikt klemtoonpatroon. Nee, dus ik zou het zeker poëzie noemen. Het grootste nadeel van een gedicht heel vaak herhalen, en ook een gedicht wat zo toegankelijk is heel vaak herhalen, is dat je vooral nog de clichés ervan dreigt te zien. Maar nou, daarin heb ik denk ik wel met heel veel Nederlanders in ontwikkeling doorgemaakt. Kijk, het vak was ontzettend geringschattend naar dit soort werk lange tijd. Vanuit het idee van, dit is toch geen echte poëzie. Lees Tonnes Oosterhoff, dat is echte poëzie. Nou, Tonnes Oosterhoff, geweldige dichter, daar niet van. Ik lees hem nog steeds heel graag. Hij staat ook in woordentemmen. Maar het is gewoon een ander spel. Het is als, doe maar afwijzen en zeggen... Je mag alleen maar naar Karl-Heinz Stockhausen luisteren of zo, weet je wel. Terwijl Doe Maar is ook heel goed, alleen wel op een toegankelijke manier. En we hebben het eindeloos gehoord en het zit op een soort deuntjesachtige manier in ons achterhoofd. Maar dat is ook de kracht ervan. En ik denk dat onder meer het onderzoek van Kila, wat ik ook mede begeleid heb, wat een geweldig proces was om te doen. Ik was co-promotor van haar proefschrift. Heeft me wel laten inzien hoe belangrijk dit soort poëzie is en wat het doet met mensen en ook wat het maatschappelijk doet. En dat we daar dus niet van weg moeten stappen, maar in moeten springen, ook als wetenschappers. Want wat doet het maatschappelijk? Het brengt mensen bij elkaar, het brengt discussies op gang. Het is iets wat mensen ook creatief maakt. Dus mensen gaan er weer bewerkingen van maken. Mensen zijn zelf bezig met poëzie door dit soort dingen. En helaas meestal niet door het lezen van hele ingewikkelde poëzie. Dat stimuleert veel minder, omdat je dan denkt, deze persoon doet iets, ik kan dat nooit. Terwijl, ja, Candlelight en het concept van Candlelight, het bekende radioprogramma van Jan van Veen, waar Kila ook onderzoek naar heeft gedaan. Fantastisch, heel, heel mooi onderzoek. Dat weet je, mensen horen, maak een liefdesgedicht en ik draag het voor met mijn kenmerkende diepe stem op de radio. En verdomd, ze beginnen allemaal te schrijven. Dat is toch prachtig dat dat kan. Dus ja. Op Instagram zijn ook best wel wat dichters. Zeker, ja. Dat is ook zo'n vorm, denk ik. Ja, ja. Het interessante is eigenlijk, sommige Instagram-poëzie vind ik heel erg interessant. Wat ik heel mooi vind aan Instagram-poëzie is de bewuste visuele vorm. Dus ik denk heel erg na over, oké, het moet in een tegel passen. Hoeveel woorden heb ik tot mijn beschikking? Wat ga ik er visueel mee doen? Interessante, een collega van mij zei ooit, volgens mij over het verschil André Hazes en Acta aan de Munnik. Dat weet ik nog heel goed, altijd onthouden. Ik kan André Hazes veel beter hebben dan Acta aan de Munnik, want André Hazes pretendeert niks en is oprecht. En Acta aan de Munnik pretendeert wel iets, maar ze maken het niet waar. Dat was eigenlijk zijn punt. En dat begreep ik toen op dat moment helemaal niks van. Ik was enorm Acta aan de Munnik fan, inmiddels wat minder. Maar nu snap ik wel wat hij bedoelt. Dus het nadeel misschien van Instagram-poëzie ten opzichte van Toon Hermans of Instagram-poëzie pretendeert soms misschien iets meer. Niet alle Instagram-dichters trouwens, hoor. Sommigen helemaal niet. En zodra de pretentie meekomt, ga je er op een andere manier naar kijken. Ga je misschien wat meer denken, oké, je probeert heel wat te zijn, maar is het echt wel zo sterk? Ik ben ook recensent. Terwijl bij Hermans denk ik, ja, weet je, het was ook, hij had totaal niet de bedoeling om mensen van hun stuk te brengen met zijn poëzie. Hij wilde gelezen worden. En het is hem grandioos gelukt. Jij recenseert ook gedichten? Ja. En hoe doe je dat? Nou, ik heb ook wel dus bijvoorbeeld die cursus die ik eerder in het uur noemde. Met studenten, schrijven. Creatief schrijven. Daarbij gaf ik ook feedback aan de studenten. En ik heb ook wel bijvoorbeeld meegelezen met bundels van collega's. Van hoe kun je dit beter maken? Dus er zijn verschillende manieren waarop ik probeer feedback te geven op poëzie. Hoe doe je dat? Je doet het eigenlijk vooral vanuit snappen. Oké, ik heb dit nu op papier. Dit is een feit. Wat zie ik gebeuren? En hoe zouden de effecten en de dingen die deze dichter probeert te bereiken beter bereikt kunnen worden eventueel? Als iemand bijvoorbeeld heel metrisch probeert te schrijven en het metrum klopt niet, nou, dan heb je evident iets wat verbeterd kan worden. Hetzelfde met rijmen. Als je gewoon denkt, dit loopt niet lekker of dit is een heel gezocht rijmwoord. Maar het is natuurlijk lastiger bij niet-rijmende poëzie. En dan ga je bijvoorbeeld kijken naar, is het taalgebruik rijk? Zit er geen woordenhaling in? Want het is vaak niet mooi bij een gedicht. Zit er genoeg betekenis in? En soms ook wel snap ik het. En soms gebruikt iemand een beeld dat ik denk, ja, ik zie gewoon niet wat je hiermee wil. En dan zeg je dat ook gewoon van, joh, wat wil je hiermee zeggen? Ik heb het gevoel dat het hiernaar verwijst, maar ik krijg er de vinger niet achter. Dus vaak probeer je ook een gesprek met iemand op gang te brengen, in plaats van dat je zegt, dit is fout. Want dat is meestal niet. Dus je begint wel met het gedicht uitkleden en kijken naar de bijna een soort technische vorm? Ja, het is vaak heel technisch. Maar het gaat ook wel over soms een hele moeilijk grijpbare dingen. Dus die studenten kwamen soms met dingen die ik ontzettend mooi vond. Waarvan je dan heel moeilijk kan zeggen waarom het zo goed is. Op een gegeven moment was er, ja, ik kan die regel nu niet meer. Een van de studenten die het mooiste gedicht van de cursus had geschreven, had een hele mooie regel over, Ik heb mijn handen met zeep gewassen, maar ze ruiken nog steeds naar vuur of iets dergelijks. En dat vond ik zo, dat vind ik een hele. Maar het is heel moeilijk om aan te geven waarom dat zo sterk is. Dus er zit een soort Er zat een enorme wens in dat gedicht om die handen maar schoon te krijgen. En die zeep maar, die handen goed te krijgen. En dat lukte maar niet. Dus er zat iets heel tragisch in op een bepaalde manier. En ook het mooie van dat handen naar vuur kunnen ruiken. Dus de eenvoud en tastbaarheid daarvan. Ja, dat is gewoon heel mooi. En je leest het ook niet vaak, dus dan ga je toch denken... En soms zou je dan misschien kunnen denken... Goh, stel je voor dat er niet had gestaan vuur, maar er had gestaan... weet ik veel, ze hebben nog steeds een vieze geur of zo. Dan denk je, nee, dit is niet lekker. Hoe kan je het concreter, praktischer, tastbaarder maken? Concreet, wat ik ook vaak doe trouwens, dat is misschien nog wat de kerntip... is het concreet maken. Dus maak het, zeg nooit iets of een ding of zo. Dat denken mensen vaak dat je dat in poëzie heel vaak moet zeggen. Dat soort vage woorden. Nee, maak het juist concreet. En waar hebben we het over? Wat voor object kijk je naar? Wat zie je, wat ruik je, wat hoor je? Het paard is geen paard, zoals Lies voorlas. Precies. En dan dus niet niks over... er heeft zich iets voorgedaan in de nacht. Of zo. Dan denk ik, oké, wat? Dan moet je wel in de volgende regel komen met wat. Weet je wel? En anders zou ik altijd als redacteur zeggen... oké, maar waarom die vaagheid? Waarom hou je dat open? Een andere dichtregel die in Toon de Stad staat is... We hebben geleerd ons op ons gemak te voelen, thuis te zijn... Dat wil zeggen nergens heen te kunnen. Dat is ook een dichtregel die jij heel mooi vindt. Ja, van Mark Boog. Prachtig gedicht over geboren worden... en jezelf zeg maar, in de wereld geworpen voelen. En dat is prachtig, hè? Dat je dus eigenlijk... het gaat over wat betekent het eigenlijk om mens te zijn... en je daar vrede mee te hebben. Terwijl eigenlijk allemaal... Nou, zeker niet allemaal, maar sommigen van ons... een soort van type zinloosheid ervaren. En dat je dus eigenlijk... we hebben geleerd om nergens heen te kunnen. Dus en ons thuis te voelen omdat we nergens heen kunnen. Dus we hebben geen alternatief. We moeten het doen met we deze... We moeten het doen. En de manier waarop hij dat uitdrukt vind ik heel erg sterk. Hè? Dus het zoeken naar formulering A, formulering B... en dan de herformulering die eigenlijk heel genadeloos is. Kortom, nergens heen te kunnen. Oh, weet je wel. En dan dat besef. Ja, en dus dat is wel heel... Weet je, het is op een bepaalde manier humoristisch... maar ook heel, heel tragisch. Dat vind ik er mooi aan. Je zegt het hier echt met een enorme lach op je gezicht. Ik kan gewoon blij worden voor mooie dichtregels. Ja. Dat zeggen mensen wel vaak van... soms zeg je hele genadeloze dingen trouwens met een lach op je gezicht. Nou, helaas, ja. Het zit in, ik weet het niet. Jij zo. Was het moeilijk om de gedichten te selecteren voor Toon de Stad? Ja en nee. Ja, het was, ik vond het moeilijk. We hadden een veel langere goslijst. Maar uiteindelijk kwamen we er toch redelijk snel uit. Bleken ook wel dicht bij elkaar te liggen qua smaak. Ik bedoel, we zijn niet per se heel... We kennen elkaar wel gewoon professioneel. En we hadden wel eens vaker samengewerkt, maar niet heel intensief. Dus het was ook wel een spannend proces van wat gaat er komen... als we nu worden samengebracht, als we dit gaan proberen... We kwamen er relatief snel uit, omdat ik gewoon wist... Anneke Brassen gaat Mereloos moet erin. Een liefde, Lucie Bert moet erin. Mark Boog dacht ik wil iets van Mark Boog. Ook omdat ik hem vrij toegankelijk vind, ben ik gewoon gaan bladeren. En dacht ik bij deze, oh ja, dit gedicht, geweldig. Zo ging het meestal, ja. En je bent dus met Lies van Gassen in gesprek gegaan over de gedichten. Ja. Wat heb je daarvan geleerd? Ja, ik vind Lies een hele inspirerende denker over poëzie. Sowieso is zij heel... ik bedoel, zij is... ontstellend goed onderlegd. Ze heeft heel veel gelezen, wellicht meer dan ik. En ze heeft ook een soort precisie en aandacht voor het werk... wat ik misschien soms bijna noodzakelijkwijs minder kan opbrengen. Ik zit toch wel een beetje in zo'n pragmatische wetenschappelijke wereld... waarin je hebt deadlines en dingen. En zij gaat altijd een stap verder en zegt... nee, oké, maar nu zijn we op dit spoor geraakt. Maar staan we hier wel 100% achter? Dat vond ik heel inspirerend. En zij is iemand die heel goed in staat is om op een heel creatieve manier associaties buiten het gedicht te leggen die toch betekenisvol zijn. Dus zij heeft bijvoorbeeld bij dat gedicht van Lucie Bert zit op een gegeven moment iets over mijn zwijgen is van porselein. Jouw zwijgen is van porselein en mijn hijgen een hamer. Hele mooie regel. Het hijgen maakt eigenlijk dat zwijgen kapot, op een bepaalde manier. En die associatie met porselein... en het gaat ook over Azië en ook over een bloem... brengt haar dan op het werk van Ai Weiwei, een Chinese kunstenaar... en porseleinen zonnebloemen die hij heeft gemaakt. En daar heeft ze dan een heel mooie creatieve opdracht over bedacht. Dus zij denkt altijd verder dan andere poëzielezers die ik ken. Dat vind ik heel mooi. Heb je een vraag aan Lauwens Ham? Dan kun je hem stellen via 0800-1121... of een appje sturen naar de NPO Radio 1 app. Als laatste, Lauwens, wat hoop je dat deze bundel mensen gaat brengen? leesplezier en ook wel nieuwe inzichten. Dus het meer vertrouwdheid misschien met het genre en ook wel een soort gemak. Oké, we gaan zo meteen verder praten met Laurens na het nieuws en met jullie vragen. Dus stel ze. Nu eerst het nieuws van 3 uur. Radio 1. 3 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De storing die gisteren het online bankieren bij ING platlegde is voorbij. Aan het begin van de nacht konden klanten weer bij hun geld. De storing begon gisterochtend en duurde de hele dag. Het was voor klanten onmogelijk om in te loggen op hun rekening. Geld opnemen was bij pinautomaten wel mogelijk en pinnen in de winkel kon ook nog. Volgens ING was er een probleem met het uitwisselen van gegevens in verschillende interne systemen. Er zou geen sprake zijn geweest van een DDoS-aanval. In Duitsland heeft de politie 3 Nederlanders gearresteerd. Ze worden verdacht van een plofkraak in Kierspe in de buurt van Keulen. Daar werd een geldautomaat van de Volksbank opgeblazen. De schade is groot, maar niemand raakte gewond. De verdachten gingen er vandoor in een auto en de politie zette de achtervolging in. Toen de plofkrakers dat in de gaten kregen, verblindden ze de achtervolgende agenten met een laserpen. Uiteindelijk reden de Nederlanders zichzelf vast in een doodlopende straat. Daarop vluchtten ze te voet een bos in en konden ze worden gearresteerd. De marechaussee op Schiphol heeft bij een veiligheidscontrole een mes ontdekt bij een reiziger. Dat mes zat verstopt in de gesp van zijn riem. De riem en het mes zijn in beslag genomen. De man heeft op de luchthaven een boete betaald. Het is niet duidelijk op welke vlucht hij eigenlijk wilde stappen. Australië heeft besloten om koning Charles III niet af te beelden op het nieuwe bankbiljet van $5. De vorst is officieel staatshoofd van Australië, maar de centrale bank heeft besloten om te breken met de traditie om de regerend vorst op het briefje van 5 te zetten. Het briefje van 5 was het enige waar de Britse vorst nog op stond. Op de munten in Australië wordt het hoofd van Charles nog wel afgebeeld. Het weer, vannacht buien, het koelt af naar een graad of 6. Overdag bewolkt en op veel plekken lichte regen. En pas in de loop van de middag wordt het droog. Het wordt overdag zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Maartje Braam. In de studio zit letterkundige en dichter Laurens Ham. We hebben het net een uur over poëzie en haar betekenis gehad. Maar nu kun ook jij met hem in gesprek. Dus heb je vragen, bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En we hebben al wat reacties gekregen, onder meer van Catharina. En Catharina die zegt tegen jou, Laurens, jij recenseert gedichten, maar daar komt toch ook je eigen smaak bij kijken. Ik houd bijvoorbeeld heel erg van Toon Hermans. Zeker, ja, altijd. Dus 100% waar. Dus recenseren doe je vanuit een eigen smaak. Wel vanuit, je probeert de rekening te houden met het publiek waarvoor je schrijft. Dus stel je voor, ik zou gevraagd worden voor een soort opdracht in een blad dat helemaal niks met poëzie te maken heeft en ook geen literaire bijlage is of zo, dan ga je misschien nadenken over wat betekent dat voor de toon die ik aanslaat, de keuze die ik maak. Maar absoluut, het is smaakgevoelig. En ben jij je daarvan bewust in de zin van, kun je dit goed scheiden? Nou, ik heb als voordeel dat ik ben geen vaste recensent van een krant of zo. Dus ik schrijf vooral voor langere stukken voor literaire tijdschriften en zo. Dus dan, ja, weet je, dan gaat het ook maar voor een heel deel, heel klein deel, echt om het oordeel. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik probeer wel, om dan even op die cursus terug te komen, dan probeer ik wel een klein beetje af te stappen van wat mijn persoonlijke smaak is. Dus als een student iets probeert waarvan ik denk, ik zie wat je probeert, maar het komt er nog niet helemaal uit. En persoonlijk vind ik het niet per se goed, Als in, het is niet mijn favoriete stijl van dichten, maar als je dit heel goed uitvoert, dan werkt het wel. Dan probeer ik daar wel recht aan te doen, ja. En herinner je een gedicht bijvoorbeeld dat je zelf niet goed vond, maar dat wel heel goed was geschreven bijvoorbeeld? Nou, soms zijn er, ik ben niet zo'n liefhebber van hele vormvaste gedichten. Dus ik moderne poëzie die heel inderdaad metrisch en rijmend is, ben ik niet per se enorm voorstander van. Maar het kan wel gewoon enorm knap uitgevoerd zijn. Een mooi voorbeeld is een bundel van Evi Arends. Een pseudoniem van een dichter die een heel lange, heel vormvaste bundel heeft gepubliceerd. En sommige gedichten daarvan zijn heel goed. Maar ik vind ze niet persoonlijk aansprekend. Maar wel, ik zie wel dat het heel goed werk is. Ja. Het komt eigenlijk telkens terug dat jij, hoe associatiever, hoe beter, lijkt wel. Ik hou heel erg van die vorm. Dat klopt. Ja. Omdat ik, ja, dat klopt. Hoewel er is ook, ja, het kan ook. Ik hou ook wel soms van meer verhalende gedichten. Er zit bijvoorbeeld een gedicht van Maarten van der Graaf in Woordentemmen. Dat is heel erg recht toe recht aan. Maar ik hou wel van associaties of van heel politiek werk. Dus dat zijn een beetje mijn twee dingen die ik interessant vind. Ik vind juist ook sommige mensen die met hun vuist op tafel slaan en iets heel maatschappelijks proberen te doen, ook heel spannend. Nog een vraag van Jaap. Wie is je favoriete schrijver of dichter? Ik denk een van de dichters van wie ik het meest heb geleerd, die ook in de bundel staat, is Anneke Brassinga. En heel, ja, dat is iemand ontstellend goed in technische zin. Dus alles wat zij maakt is zo verzorgd, zo bijzonder, nooit een cliché. En toch is het niet door en door moeilijk wat zij doet. Sommige van haar gedichten wel, maar zij probeert ook van alles en nog wat uit. En vaak zit er ook wel een herkenbare boodschap, betekenis in. En in Woordentemmen zit een gedicht van haar over een merel die, of een koor van merels dat een kastanjeboom helemaal kapot maakt. En die boom die helemaal wanhopig wordt van die kwetterende merels. Dat heb ik een heel ontroerende anekdote, zeg maar, uitgangspunt. En wanneer ontdekte je haar? Dit heb ik gelezen voor mijn studie, eigenlijk vroeg in mijn studie. En het was een van de momenten waarop ik dacht, daarom moest hij er ook in, ik wil meer met poëzie. Want als je dit kan, dan is dit echt iets heel bijzonders. En dan moet ik het ook gaan lezen. Ja. We gaan luisteren naar een muzieknummer waar we net niet aan toe waren gekomen. Namelijk Ier Bi Oes. Ja, hier bij ons, zeg maar, in het West-Vlaams. Ja, van het Zesde Metaal. En waarom dit nummer? Ongelooflijk poëtisch nummer over xenofobie. Eigenlijk over angst voor vreemdelingen. Heel mooi, ja. Warme dag wordt of gestraft. De nemel brult en toont zijn macht. En het ziekt en traint klachten. In open lucht en het openbaar. In open veld, wan een mouwen rond. Op niets te wachten. Stel is dat, ga je achter het. En stel is het, word je het geluid al de nieuwe nazi's kom. Mijn vleugels wit en mijn wind mee. Mijn grof geschud, mijn feet te veel. Ze zwaaien met tabellen en kom in kolom. Tips en teppen over tak. De bladjes vallen van de namen af. De winter is nog niet in het land. Maar ja, ze komst, we gaan het niet tegenom. Dat hem nog niet in dans. Zuster, het kind gemeste, weekends vlam, je hart in tweeën. Het is 10 jaar nu dat je zijn leven had. Zou daar deugd doen aan mijn schreeuwen? Waar is ze nu? Is er een adres? Waar is ze nu? Zou ze gediend zijn met een kaartje? Zou ze gediend zijn met een kaartje? Doet zijn beste. De sneeuw komt dan betekent al draaste. Let niet door de moos. De zon is kind, mos kind bedriegt. Het is god en kel en we zien niets. De dood om te lozen. Ik weet dat je het anders al geweld. Voor eigen hoed, voor u gezin. Slapen die te horen, dromen die over ander ding. De tranen van uw moeder lief, omdat je zwoerde in de duk. Moest je niet zoveel gegroeid zijn, gekrop weer een arenbuk. Hier bij ons, hier bij ons als het vloed. Stel geroos maar goede hoop. Een fake orange is tol ontloken. De velden in blompjes. Kijk de boom staan in knoppen. Met die is de warmte en het groen zo fris. We kunnen ons zelf een duvel aan doen. Maar de waarheid is. Het leven laat hem niet stoppen. Bius, zesde metaal. Je las de Nederlandse tekst mee. Ja, ze doen de luisteraar, de Nederlandse luisteraar, maar ook wel de Vlaamse, die niet West-Vlaams is, een deugd door de vertalingen mee te leveren in de tekstboekjes. Ja, prachtige tekst is dit. Dus het zal niet heel makkelijk geweest zijn voor de meeste luisteraars om het te begrijpen, maar het begint dus eigenlijk in een soort situatie van spanning. Dus er hangt letterlijk spanning in de lucht, bliksem, onweer. En de nieuwe naties komen, zingen ze dan op een gegeven moment. Is het idee van er komen mensen van buiten. Met grof geschut, met veel te veel. Ze zwaaien met tabellen en komen in kolommen. Dus het zijn mensen van buiten, maar wellicht ook wel een soort van bijna bureaucraten die iets van het plattelandsleven komen bedreigen. En de rest van het gedicht, zou ik bijna zeggen, van het lied gaat over een gezinssituatie en eigenlijk de spanning die daar ook wel in bestaat. Van hier bij ons is het goed. Aan de ene kant, ja, vertedering, maar ook dus het gevoel van bedreiging. Er komt iets van buiten en het gaat ten einde komen. Dat spreekt er heel erg uit voor mij. Heel actueel eigenlijk voor de boeren. Nee, maar... Ja, daar gaat het wel. En daar geeft veel van het zesde metaal over het plattelandsleven dat onder druk staat. Ja, zeker. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, Laurens Ham, letterkundige, zit nog steeds in de studio. En we gaan nog wat vragen van de luisteraars aan hem voorleggen. Allereerst een opmerking van Martijn. Hij zegt, mijn held is Ivo de Wijs. belangrijk voor de Nederlandse kleinkunst, denk ik. Ja, zeker. Ja, cruciaal. Ja, wat die niet al heeft gemaakt en gedaan en geschreven. Ik heb zelf veel onderzoek naar Kinderen voor Kinderen gedaan. Heeft hij ook de teksten voor geschreven. Ja, als er iemand is die snel technisch goed kan dichten, dan is het Ivo de Wijs wel. Ja, dus het is, en ja, dat is een traditie van kleinkunstpoëzie, zou je kunnen zeggen, die waar ik echt niet door en door in thuis ben, maar die wel heel belangrijk is ook voor het beeld dat mensen van poëzie hebben. En deel jij de liefde met Martijn voor Ivo de Wijs? En zijn tekst? Binnen die traditie vind ik dat wel een heel goede maker, ja. En volgens mij is bijvoorbeeld En ik van Kinderen voor Kinderen ook van Ivo de Wijs. Ja, dat is wel een fantastische tekst. Wel een van de beste Kinderen voor Kinderen liedjes. Ik ken zijn poëzie echt minder goed, moet ik zeggen. Dus dat durf ik niet te zeggen. Maar het is als tekstdichter heel goed, ja. Een ander berichtje dan van Teun. Hij vraagt zich af, wat maakt een gedicht nou slecht? Vooral, ja, dat is de kernvraag. Hè? Als je het gevoel hebt dat iemand er zich met een Jantje van Leiden van heeft afgemaakt, denk ik. Dus en ik denk vooral, poëzie is een soort verhoogd bewustzijn van waarom je iets zo opschrijft of zegt. Dus als je het gevoel hebt dat iemand dat niet genoeg heeft gedaan. Bijvoorbeeld door alleen maar clichés te berden te brengen zonder er iets langer voor te gaan zitten. En ook wel, er zit er vaak een bepaalde eigenheid in de formulering. Dus als je denkt, ja, dit ben jij niet, maar dit is eigenlijk gewoon omdat jij denkt dat dit zo poëzie is. Dat vind ik eigenlijk het minst prettig om te lezen. Ja, dus eigenlijk zeg je, iemand moet wel weten wat hij doet. Ja. Maar soms is het ook zo dat mensen juist een soort van vanuit heel erg een intuïtief niveau of zo dichten. Ja, en daar zitten dus soms dan mensen bij die briljante dingen doen. En soms ook werkt het niet. Maar dan is het heel moeilijk uit te leggen waarom niet. Maar ik vind dat vind ik dus niet erg, dat intuïtieve niveau. Als dat maar wel iets oplevert van ik denk, hey, verrek. Die manier van formuleren of die die kijk op de wereld, die ken ik nog niet. Dan kan het toch heel sterk en mooi zijn eigenlijk. Ja. En het moet ook iets raken wat toch universeel is misschien. Ja, hoewel ik dat vind ik persoonlijk iets minder belangrijk. Bijvoorbeeld, ik hou van politieke poëzie, omdat die vaak zo gericht en. Maar het mooiste is wel als je denkt, dit is niet zo toepasbaar op één bepaalde situatie, dat het volgende week weer weg is. Dat is jammer. Het is mooi als er een bredere betekenis aangegeven kan worden, ja. De laatste opmerking van Nadia dan, die hier ook wel een beetje aan raakt, denk ik. Soms heb ik het idee dat dichters een beetje pretentieus zijn om het pretentieus zijn. Herken je dat? Ja, dat denk ik dat wel klopt. Want het is ook, weet je, als je in het wereldje van gepubliceerde poëzie werkt, kun je met bepaalde dingen ook moeilijk afkomen. Dus ik denk dat iets van een gezwolle pretentie is, denk ik, het genre niet vreemd. Aan de andere kant denk ik dat er weinig dichters zijn die het zelf zo ervaren. En dat ze wel echt oprecht zijn in wat ze schrijven. Alleen dat ze ze hebben een taal leren spreken die best veel mensen gewoon niet vanzelfsprekend vinden. En dat is net als met die beeldende kunst. Ik weet niet of er veel beeldende kunstenaars zijn die echt gaan zitten en denken, nu ga ik een pretentieus kunstwerk maken. Maar het is wel het effect dat het heeft op heel veel mensen. En er zal ook wel eens een keer iemand bij zitten die gewoon denkt, ik kan nu voor deze makkelijke optie kiezen, maar dan word ik niet geaccepteerd. Misschien moet ik het verder zoeken. Dat kun je pretentieus noemen, ja. We gaan tot slot luisteren naar Spinvis, aan de oevers van de tijd. Ja, een van mijn lievelingsnummers. Dankjewel, Laurens Ham, dat je hier was. Letterkundige en co-auteur van de nieuwe verzamelbundel Toon de Stad, in de reeks Woordentemmen. Thank you. van de vreemde grijze zon. Zocht ik naar die ene dag, naar jullie in een zomer, in een jaar. Kijk, iemand zwaait en roept, en blauw staat je zo. Een telefoon, je boek ligt in de tuin. Het is zo te zien nog vroeg, misschien een uur of twee. En daar bij de auto staan Josephine en Mike, een bruine citroen. Zo te zien nog weg, misschien al zo meteen. Aan de oevers van de tijd, Je luisterde naar Spinvis aan de oevers van de tijd. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Dan nu iets heel anders, namelijk een podcast. De in Heerlen geboren schrijver en dichter Anton Doutzenberg zette een wandeling uit in het Zuid-Limburgse Gulpdal en besloot die te verbeelden in een gedicht. Het werd een ode aan het landschap, aan zijn jeugd en bovenal aan de verbeelding. Anton de Goede, een radiomaker, zocht de dichter op. En samen togen zij naar het Gulpedal. En gingen ze wandelend door de natuur. Nu duiken we het bos in. Anton. Je hebt in ik bestaat uit twee letters. Heb je met terugwerkende kracht kritiek op hoe jij vaak geïntroduceerd wordt? Ja. Want dan wordt er altijd gerefereerd aan affaires die al lang achter je liggen en die bovendien meer toelichting verdienen, ja, dan eenregelige beschrijvingen. Ja. Maar nu aan jou de vraag, hoe zou jij jezelf introduceren? Waarschijnlijk helemaal niet. Nee. Geen convergenties. Liever geen convergenties. Hier bedoelt Anton Doutzenberg liever geen buitenliterair geneuzel. Wie Antons naam googelt, stuit al snel op allerlei kwesties die soms hoog opliepen. Het gaat over fake interviews, over een al dan niet gedoneerde nier, over de pedofiele vereniging Martijn. Wat een provocateur, zou je misschien denken. Toch, wat hij deed was vaak dieper doordacht dan de koppen in de krant suggereerden. Nou, dat is een pijnpunt wat je nu aanstipt. De vent staat, in ieder geval in mijn geval, dat de vent staat vaak de vorm in de weg, om het zo maar te zeggen. Media vindt het heerlijk om een aantal highlights eruit te lichten. En dan het liefst zo ongenuanceerd mogelijk. En dat is dan de introductie op mijn werk. En ja, dat betekent meteen dat dat een sleutel zal zijn van een bepaald boek. En dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar je staat vaak gewoon meteen met 10-0 achter. En ik ga geen enkel onderwerp uit de weg, dus ik geef wel antwoord op vragen over die onderwerpen. Maar dat vergt meer dan in one line, zoals je al terecht zei. Anton Doutzenberg, geboren in 1967 in Heerlen. In deze aflevering van Docs duiken we aan de hand van zijn werk de natuur in. Vooral aan de hand van Een wandeling in mei. Een episch gedicht dat vorig jaar is verschenen en dat misschien wel belangwekkender is dan veel gekrakeel. En toch is dit werk vrijwel genegeerd in de pers. Ik wil aan de wandel met Doutzenberg, de geest laten waaien en plekken bezoeken die hij beschreef in dat gedicht. Geïnspireerd op Herman Gorters mei. Ja, hier hebben we een kaartje. Het is een kaartje voor een dichtbundel. Ja. We zitten hier onder vlak bij de Belgische grens. We beginnen in Gulpen. Ja. Ik ben ook bewust, zeg maar, in het hartje van Gulpen aan het water begonnen, omdat het begin van de mei van Gorter. Ook, zeg maar, ik wil er dan meer refereren aan het begin van de mei van Gorter. Want? Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit dat ik vaak hoorde voor een zomernacht in een oud stadje langs de watergracht. Dus een oud stadje langs de watergracht beginnen wij de wandeling. Mm-hmm. Of ik begin daar de wandeling. En ik ga dan een stukje door Gulpen heen en dan verlaten we Gulpen en dan gaan we langzaam richting het Gulpdal. En dan gaan we hier omhoog. Dat is echt een hele mooie weg. Bijna een soort Jacobsladder richting het plateau van Krapoel. En ik heb hier de tweede long van het Krapoel, van het plateau van Krapoel heb ik gearseerd op het kaartje. Want daar gebeuren echt hele magische dingen. Dat is echt de plek in Zuid-Limburg waar echt nog tover plaatsvindt. Tover? Ja. Kijk, en wat jij hier onderstreept hebt in de inleiding, wat er even zegt, laten we buigen voor het mysterie, niet voor een rekensom. Ja, daar zit eigenlijk alles in. Dat is wel mooi. En ik vind dat we in Nederland, even gechargeerd gezegd, vooral oog hebben voor de rekensom. En de mystiek is eigenlijk, het mysterie is echt verdwenen. We zijn echt een pragmatisch handelsland wat een non-fictie regeert. De romantiek heeft hier nauwelijks gebloeid, de 80ers eventjes. Maar kijk eens naar de bestseller, top 60. Dat is bijna allemaal non-fictie. Of non-fictie light, de navelliteratuur. Wat moet er gebeuren? Nou, ik zeg niet dat er iets moet gebeuren. Dat is gewoon waarschijnlijk de aard van het land. Dus dat kun je niet zomaar veranderen. Ik maak gewoon wat ik maak, zeg maar. En dat verkoopt dan gewoon niet zo goed. Laten we buigen voor het mysterie en niet voor een rekensom. Dat credo zal tijdens de wandeling nog een paar keer voorbij komen. En of we iets gaan merken van dat mysterie, ook daarover straks meer. Eerst ga ik langs bij Antons moeder in Landgraaf, bij wie de schrijver enkele dagen logeert. Moeder en zoon. Limburgse gastvrijheid is mijn deel. We gaan even opnemen, moeder. Hier in de buurt groeide Anton op. Zo'n 20 kilometer van het Gulpdal, waar zijn wandeling in mei plaatsvindt. Met zijn moeder, die de lezer kan kennen uit zijn werk, komt als vanzelf Antons liefde voor de natuur ter sprake. Weet je wat het is? We waren altijd sowieso buiten. Dat was in toen we jong waren. Leefde eigenlijk veel buiten, na school altijd buiten. En dan op Strijdhagen, natuurgebied, ja. Maar niet per se voor planten en... Nee, Anton. Nou, ik had wel op de lagere school dat ik graag boswachter of dierenarts wilde worden. Ja, dat klopt. Dat waren mijn, mijn toekomstplannen om een van die twee beroepen te gaan. Ja, maar dat is er niet van gekomen. Maar ik heb toen wel ook, weet ik nog, op de lagere school een dierenencyclopedie bij elkaar gespaard. Ja. Weet je wel, die kleine winkel Prins Dierenencyclopedie, die heb ik zelf gespaard. 10 delen, die heb ik ook nog. Dus ik was er wel heel sterk mee bezig op de lagere school. En kijk, weet je wat het is in die tijd? Als je als kind, je bent heel dicht bij de grond, hè? Ook door je lengte, maar ook doordat je heel zo kruipt en et cetera. En dat is toch een beleving. Het heeft mij altijd heel erg gefascineerd, die wereld daaronder. De insecten, de bloemetjes. Vooral het kleine leven, zeg maar. Dat vond ik prachtig. En dat is gaandeweg is dat niet helemaal verdwenen, maar in ieder geval beroepsmatig heb ik er niks mee gedaan. Heb je nu nog altijd? Want ik mag je mier doodmaken van hem. Alles wat op de grond of de insectje of. Hij wil niet, ik mag niks doodmaken. Dus ik wil wel eens gaan een mug of mier. Geen mug doodmippen, nee. Anton? Nee, kijk, een mug is een prachtig dier. Een dier dat kan vliegen, weet je wel. Dat is majestueus. Dat kan je toch niet doodmaken? Ik heb wel eens, als er een mug is in mijn slaapkamer, wat ik dan meestal doe, is dat ik mijn arm in de lucht hou, dat die kan steken. En dan is die klaar, hè? Ja, dan heb je er geen last meer van. Ja, dan doet hij ook eens weer buiten zitten. Zeg je nou, laat maar, dan steekt hij en is het voorbij. Terwijl ik ga meppen. Ik wil hem niet hebben. Ik word gek van dat gezoem om mijn hoofd. Ja. En ik weet ook nog vroeger, als jij met een mierenhoop in de tuin, dat je dan met een ketel met kokend water. Vond ik verschrikkelijk. Vond ik echt verschrikkelijk dat je dat deed. Ja. Of als de vliegende mieren uitkwamen, dan deed ik daar kokend water op schudden. Ja, dat klopt. Heb ik gedaan. Zou ik nou ook nog doen als je het niet ziet? Ja. Ik weet het. Als hij niet hier is, nou, dan maak ik eigenlijk wel een mug kapot en nog een vlieg om me heen. Dat kan ik niet verdragen. Nou, komt u af en toe weer voor in zijn werk? En uw overleden man komt ook veel voor in zijn werk. Lijkt hij nou op uw man? Ja. Nou, de gezellige dingen vind ik, heeft hij een beetje van mij. Maar in het karakter en zijn, heeft hij, ja, is echt van mijn man, niet van mij. En hoe zou u dat willen typeren? Typeren? Ja, papa was natuurlijk een beetje intelligenter als mij. Ik ben een beetje zo. Ik heb me niet zo ontwikkeld, alleen omdat ik er geen zin in had. Laat ik het maar zo zeggen. Ik wil niet zeggen dat ik dom ben, maar ik heb het niet ontwikkeld vroeger. Dat zat er niet in mijn tijd. Of was uw man zo'n man die het altijd beter wist? Nou. Heeft Anton wel van hem. Ja, papa was ook wel een eigenwijze. Zwart-wit en daartussenin niks. En hij wilde ook wel graag zijn gelijk hebben. Ja, zwart-wit vind ik niet zo intelligent. Ja. Nee, mijn vader was redelijk zwart, weet je. En, maar kijk, wat ik zelf heb ervaren, wat ik van hem heb geërfd, is een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Ja. Dat is het eigenlijk. En ik, mijn vader, is natuurlijk vanaf zijn 14 of 15 in de fabriek terechtgekomen. Dus hij heeft zich ook niet echt kunnen ontwikkelen terwijl dat er wel in had gezeten. Waardoor hij, zeg maar, de nuance niet altijd pakt en wel eens in die zwart-wit beelden bleef hangen. Hè. Maar dat heeft hij tot een bepaalde hoogte niet ontwikkeld, zeg maar. Ja. En dat zat ook in de politiek, was ook zwart-wit. En dat heb ik niet. Ik verken wel die beide polen, maar ik vind het grijze gebied veel interessanter. Maar dat rechtvaardigheidsgevoel, dat heb ik heel sterk van hem. Zo voel ik dat. Dat had jij veel minder. Ja. Ja, en jullie waren dus eigenlijk een links gezin in Limburg. Ja. Val je dan een beetje uit de boot in een toch CDA-achtige omgeving? Nu, ja goed, ik heb er niks van gemerkt. Nee. Maar weet je wat het is? Ik was PvdA, hè? PvdA en papa GroenLinks. En vroeger ook PvdA. Er bestond GroenLinks ook nog niet, maar nee. Weet je wat het was? Jullie woonden in een Philipswijk. Die huizen waren eigendom van Philips. Dus de hele straat waren allemaal collega's van mijn vader. En dat waren allemaal arbeiders. En dat was bijna allemaal Partij van de Arbeid. En die waren allemaal lid van de FNV. Ja. En dat was toen heel sterk identiteitsbepalend, die cursus. Ja. Nou, wij gaan de wandeling in mei proberen na te lopen. Ja, ja. Hij doet het goed. Alleen snap ik het niet altijd. Maar ja, goed. Dat is nou eenmaal zo. Ik ben het er ook niet altijd mee eens. Hè. Nee. Dan is de vraag ligt voor de hand waar u het dan niet mee eens bent. Ja, dat weet Anton zelf. Ja. Maar dat kan je als lezer ook hier en daar wel een beetje raden. Want hij is onverbloemd. Hij is recht door zee. Ja. Hij schrijft op wat hij waarneemt. Ja. En dat maakt hem ook tot zo'n goede schrijver. Ja, ja, dat klopt. Maar niet iedereen ziet dat zo natuurlijk. Hè? Hij heeft natuurlijk ook door zijn eerlijkheid en pak nou eens met dat Martijn gebeuren. Ik bedoel, daar heeft hij toch alleen maar nare gevolgen van gehad. En daar was ik het dus ook niet mee eens. Nee. Dat hij dat deed. Nee. Maar goed, dat maakt hem interessant. Want dat maakt hem ongrijpbaar. En de schrijvers in het verleden die iets veranderd hebben of die iets betekend hebben, waren eigenlijk heel vaak compromisloos. Of zagen dingen die anderen niet zagen. Gingen niet meewaaien met alle winden, nee, toch? Ja, dat klopt wel. Maar ja, goed, ik bedoel, ik ben niet zo goed belezen en geleerd dat ik dat allemaal weet van andere schrijvers. Dus, maar hij hoort mooi, het is van een ander. Hè? Ja. Ja, klopt. Ja. We staan nu echt in het hart van Gulpen. En ja, we luisteren nu naar de gulp. De gulp. Ja. De gulp. De blauwe ader die door het gulpdal stroomt. Alhoewel vandaag is hij niet zo blauw. Maar met een beetje fantasie wordt hij blauw. Dit is eigenlijk het begin van een wandeling in mei, toch? Zeker, ik begin de wandeling hier, ja. Ja. Hartje Gulpen. Vlak bij de brouwerij. Ja. En we vertrekken zometeen al wandelend naar het Gulpdal. De wandeling slingert door het Gulpdal. Zal het voor een belangrijk deel echt langs de Gulp voeren. Ik heb de Gulp als rode draad in het gedicht opgevoerd. Omdat in het gedicht van Herman Gorter mij, zeg maar, een blauwe ader over het voorhoofd van mij slingert. En die symboliseert dan de hogere machten, de romantiek, het leven. De gulp symboliseert dat in mijn gedicht. Eigenlijk de hele wandeling wel. Het leven, de natuur, het geluk, de schoonheid en de vergankelijkheid. Het licht van een lentedag dat wil veroveren en betoveren. Het goudgele hart van het dorp dat ontwaakt. De mus die 's morgens de dingen groet met devote deemoed en ongeveinsde levenslust. De krans van kroegen. De kastanje die alleen zal majesteert. Zijn pleinvrees verbloemd met een pronte pruik en gewillig plichtsbesef. Het gemurmel van aanlopend water dat naar binnen botst en het gistersoog een duwtje geeft. Hop, actie. Het iets wat bekoort in ieder ding. Het niets wat zich vooralsnog gedijst houdt. Het holle geluid van de voetstappen. De kinderkopjes strak in het gelid. De hoofdweg die als een Hansaplast twee heuvels hecht. De vroege auto's die voorbij razen, hard op weg naar een volgend vertrek. Het gebiedende trillen van het voetgangerslicht. De stenen vissen die veranderen in vogels, evolutie en eenvoud. Het gekwinkeleer dat aanzwelt vanuit de verte en veel moois belooft. Tot zover even. Tot zover. Ja, we wandelen nu dus vanaf het plein naar het beeld. En we steken hier de hoofdweg over. Die als de Hansaplast twee heuvels hecht. We zijn inmiddels in de woonwijk van Gulpen beland. Ja, Eggenderrond zijn we nu, ja. Ja, dat is niet het mooiste gedeelte, zoals je ziet. Mijn route volgt niet de paden allemaal. Keurig. Story of your life. Soms. Je zag net het kasteel. En we zijn even voorbij. Kasteel Neuburg. Is ook een bier genoemd van Gulpen. Van Gulpen nog. We kwamen net langs. Kasteel, een heel oud kasteel. En dit is eigenlijk het begin van het Gulpdal. Het strekt zich uit over... mijn wandeling is 10 tot 12 kilometer, maar het slingert. Ik denk dat het qua doorsnee een kilometer of 7 zal zijn. 7, 8. Ja, die ook nou. Deze bloemetjes, weet jij hoe die heten? Paarse kleine klavertjes. Dit zijn paapse kabouterstiltjes. Zo noemen we die. Is dit iets wat nu in jouw brein naar boven komt? Ja. Ik ben geen bioloog. Nee. Ik ben geen bioloog. Maar je hebt met een encyclopedie in je hand, je hebt er toch gebruik van gemaakt. Ik heb wel wat dingen opgezocht. Een aantal dingen wist ik wel, maar ik heb ook de nodige verzonnen. Ik heb ook flora en fauna opgenomen die hier niet meer voorkomt en uitgestorven is. Oh, nou, gelijk. Maar dat is nog niet opgemerkt. Aha. Eigenlijk is jouw gedicht een pleidooi voor... verbeeldingskracht voor het mystieke? Dat klopt, maar wat eigenlijk ook resoneert in dat hele gedicht... is eigenlijk een wanhoopskreet dat de economie het van de ecologie wint. Dat vind ik een heel pijnlijk proces. En kijk, je ziet het nu, er is nu weer een nieuw rapport verschenen... waarin alarmerende geluiden zijn te horen over de opwarming van de aarde, et cetera. We weten dat het gebeurt, maar de economie is zo machtig en krachtig... en is zo, zeg maar, verankerd in ons hele leven. In alle organisaties, alle mechanismen, alle constructies die we bedacht hebben. De basis ligt geld verdienen, money maken... Even gechargeerd gezegd. En het lukt ons niet om, om dat terug te dringen en de ecologie te vieren. En dat is ook wel een onderliggende boodschap, zeg maar, bij dit gedicht. Ik denk dat Gorter dat niet echt in zijn gedicht heeft verwerkt. Want dat was toen nog wel heel rustiek, hè, in die tijd. Ik geloof dat de stoommachines net uitgevonden waren, denk ik, hè, eind 19e eeuw. Maar dat is wel iets waar ik... Ja, ik voel heel veel overmacht als ik daaraan denk. Ja, allemaal leuk en aardig, deze wandeling. Maar van de aangekondigde mysteries valt nog niet veel te merken. Het wordt trouwens ook kouder. De zon gaan we vandaag zeker niet zien. Eerste bestemming is nu het plateau van Krapoel. In het gedicht, het lonkende plateau van Krapoel. Daar waar het voorjaar straks lustig wordt gevierd met festina lente en onbegrensd optimisme. De lokale Olympus, waar het niet weten nog bewondert en de onbestemdheid zich welzalig met het mos verbindt. Intussen motregent het, is Duitsenbergs bril beslagen en zijn er nog heel wat kilometers te gaan. Voorlopig is het hier nog even geen mei. Nou nemen we dit ook op in april. Ja. Maar met die bladeren die hier liggen. En... Het is bijna herfst, hè? Bijna herfst. Het is een groot contrast met vorige week. Bizar. Wat zijn dit voor bomen, Anton? Dit zijn berken. Dit zijn geen berken. Wat zijn het dan? Nou ja, jij bent de schrijver van het gedicht waarin... De ene term, paddenstoel ook. Ja. Nou ja, ik pure verbeelding, jongen. Pure verbeelding. Ja, beuken, denk ik. Zijn het geen beuken? Het zijn beuken, ja. Hier staan heel veel beuken, maar achter verderop ook heel veel kastanjes. Ja. We beklimmen nu het plateau. Ja. Kijken of er misschien nog iets plateau. Zie je, ik heb dit plateau ook tussen haakjes gezet. Ja, tussen haakjes. Vanwege dat het indringende fantasieën kan oproepen. Dus, snap je? Dus, maar ze kunnen het overslaan. En dan kunnen ze bij die T-splitsing gewoon naar rechts. Want dit is betreden niet zonder risico. Nee, ja. Je moet het echt, ik weet niet hoe het vandaag zal zijn. Want misschien heeft het ook wel te maken met de lente, mei en de zon. Maar in ieder geval, bij mij heeft het gewerkt vorig jaar. En ik heb, ja, het heeft mij geraakt, ja. Duiven hoor ik opeens. Ja, daar. Die kant, ja. En wat overkwam je dan hier? Ja, we komen er dadelijk, denk ik. Oké. Okay. Bij de leviterende das. Juist. Ja. Dat, ik had dat nog nooit eerder gezien. Heb jij wel eens een leviterende das gezien? Ik heb nog nooit een das gezien. Misschien in een hok in Artis. Ja. Maar laat staan, een leviterende. Nee, dat is bijzonder, hè? En leviterend wil zeggen dat die... Opstijgt. Dat die opstijgt. Ja. Hij steeg op, ja. Dan komen we bijna. Dan raakt het dus aan de mystiek. Absoluut, absoluut. Er zijn natuurlijk heel veel... Of er zijn de nodige natuurgodsdiensten... En die waarvan de mensen echt proberen om te leviteren, om op te stijgen. Die zitten vaak dagen op de grond in de hoop... toch iets dichter bij de hemel te komen... Een letterlijke zin. Maar die das, die deed het zomaar. En je meent dat gezien te hebben. Je hebt dat waargenomen. Ik heb het waargenomen. Ik kan er ook van getuigen, want ik heb het ook opgeschreven. Ja. Het heeft mij veel indruk gemaakt. Ik zal het gewoon nooit vergeten. En dat is geen Rickenson, hè? Bij jullie thuis was geen god, hè? Nou, er hingen wel kruisen aan de muur. En ik zat op een katholieke lagere school. En de pastoor kwam godsdienstles geven één keer in de week. Of die kwam verhalen vertellen, vooral uit het Oude Testament. En mijn ouders, ja, die geloofden in die tijd volgens mij toch wel, hoor. Misschien wel passief, we waren geen echt beleidende katholieken... maar wij aten vrijdags nooit vlees, altijd vis. En er mocht niet gesnoept worden op de heilige dagen. Dus zeg maar, dat gebeurde allemaal wel, maar dat was verder niet dogmatisch. Of, nee. Ik weet wel nog dat... we gingen dan met kerstmis altijd nog naar de kerk, hè, naar de mis. En daar zag ik allemaal mensen die bij mij in de klas hadden gezeten, op de lagere school van de kleuk ook, om even te groeten en even een praatje te maken. En ik ging vanaf mijn 13e of 14e de communie niet meer halen, want ik vond dat flauwekul. En daar schaamde ze zich in het begin voor dat ik dat deed. Ik was de enige in de rij die dan bleef zitten. En dat vonden ze niet fijn. Nee, in het begin waren ze zelfs boos. Maar volgens mij meer uit schaamte dan uit overtuiging. Ah, wat heb je ze aangedaan? Ja, wat heb ik ze aangedaan, ja. En via een omweg komt dan niet de Maria-verschijning, maar de Das-verschijning, ja, opeens in jouw leven? Ja, dat is toch dan... Je zou bijna denken, hij heeft het verzonnen, hè? Vanuit zijn katholieke jeugd, maar dat dacht ik in eerste instantie ook. Maar zoals ik al zei, ik heb het opgeschreven, dus dan moet het waar zijn. Ik zie het echt nog zo voor me. Kijk, we verlaten nu het bos en we gaan via het weiland naar beneden, want daar bevindt zich de heilige plek. Ik noem het nu al de heilige plek. Ja. Zo is het in je gedicht nog niet omschreven. Nee, nee, dat is van... het gaat een eigen leven leiden. Heeft van waarde gewonnen. Oeh, inmiddels zijn we weer in een soort schilderij beland. Ja, we zijn zeker in een schilderij beland, ja. Zo zeg. Een getufte tapijt. Groene hellingen tot aan de einder. Ja. Glooiend landschap. Ja. Ja. Dorpjes, ja, dat zal Gulpen zijn in de verte. Dat is Gulpen, ja. Daaronder, ja. Zeker. Nee, dat is echt heel erg mooi. Ja, dus je omschrijft het goed. Het is gewoon een levensschilderij, hè? En ook heel Nederlands, want wolken, grijs. Ja. Wij zijn hier niet in een zonovergoten mei, maar we zijn hier... In een... Regenachtige april. Ja, een beetje druilerig. Ja, precies. Ja. En dan toch al die schoonheid. Ja. In de stad. Maar ik hou heel erg van dit weer. Ik vind in Nederland het klimaat echt helemaal geweldig. Die vier seizoenen. Voor mij mag de winter iets meer heersen. Dat het toch even lekker vriezen, sneeuwen. Dan zou het perfect zijn. Maar de herfst en het voorjaar zijn misschien wel mijn... Of ik denk, dat zijn mijn favoriete jaargetijden. Ja. We moeten daar bij die boomstammen onder zijn, in de punt van het weiland. Over het prikkeldraad. Ja. Ik weet niet of dat gaat lukken. Dat zal wel moeten. Ja. Ik ga je helpen. Even wachten. Ja. Ik heb je. Ja, dank. Ah. Het gaat nu ook harder regenen opeens. Ja. Blijf kijken, hè? Moet je kijken. Hij is amper bij te houden. Hij zoekt iets. Ja, kijk er even. Hier was hem, man. Dat was hem al. Wacht even, hij heeft iets gevonden. Wat zien we? Ja, dat is al, hè. En aan de mulle grond te zien is hij vannacht op pad geweest. Wat is jou hier overkomen? Ja, ik stond hier te kijken met Rob. Rob stond hier geluidsopnames te maken. Dus ik moest heel stil zijn. Dus ik bleef hier, ik denk dat ik hier ergens stond. En in één keer... kwam er een snuitje tevoorschijn. En ik denk, het is een das. Ik wilde Rob roepen, maar die stond me terug naar me toe. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik denk, geen geluid maken, niet bewegen. En langzaam kwam die tevoorschijn. En toen ging die daar op de grond zitten. Hij bleef staan. Ik had het idee wel dat hij me zag, maar ik bewoog dus niet. Dus ik denk dat hij zich niet bedreigd voelde. En in één keer steeg hij op. En bleef hij, ja, wat zou het zijn, een meter boven de grond. Bleef hij hangen. En toch wel, denk ik, een seconde of 20, 30 bleef hij hangen. En toen slaat hij toch wel een paar momenten een kreet van verbazing. Ook om God erop te attenderen. Hop, naar binnen. Geweldig. Ja. Zonder geluid. Zonder geluid, ja. En dat Dassenhol, als we het omschrijven, dat is een geweldige plek onder wat de wortels zijn van een ooit omgevallen boom, ja, denk ik, ja, toch? Ja, en dan heeft hij, denk ik, een paar meter naar binnen heeft hij zijn hol gemaakt, ja. Hier zijn meerdere, hoor. Als we hier zo doorlopen, kom je de een naar de ander tegen. Dit is echt een soort bossengebied. Maar ja, hier was het. Hier was het. Ik ben blij dat we het toch... Ik dacht al, het moet hier in het begin naar die prikkeldraad was dat. Want Rob ging hier die opnames maken. En wat jij toen net zei, van volgens mij is het verboden terrein, zei hij ook. Maar goed, we hebben toch... Je ziet wat het resultaat is als je grenzen overschrijdt. Hè? Hoe duidelijk kan je het hebben? Zal ik even voordragen wat ik... Heel graag, ik wou je er net naar vragen. Oké. Kan ik? Ja. De sprong over het prikkeldraad. De scheurende schram. De trots die het schoolplein transformeert tot een theater. Het geworstel door het stekelige struweel dat de bosrand beschermt tegen wandelaars. De Dassenburgte. De immense gaten in de losse lusgrond. Het denken aan aardmannetjes en kolenkabouters. Het geduldig stilzitten en gluren. Het nuzzende zebrakopje van een das, dat voorzichtig verschijnt. Het snuffelend tevoorschijn kruipen. De zilveren vacht die glaceert door de zon. De surplus van het dier, een toonbeeld van taxidermische perfectie. De aanhoudende bewegingloosheid. Het langzaam loslaten van de zwaartekracht. Het gestage opstijgen van de das. De zwevende pootjes, het hangende kopje. De tweede surplus, een halve meter boven de grond. Een levend schepsel dat leviteert. De ogen die niet kunnen geloven. Een levend schepsel dat leviteert. Het knijpen in de wang. Dit is eigenlijk ook de vorm van jouw gedicht. Is de hele tijd in een soort cadans. Ja. Het zien van wat er gebeurt. Het waarnemen van wat er gebeurt. Zintuigelijke. Eigenlijk... Impressies. Ja. Ja. En ik heb in het hele gedicht de ik vermeden. Terwijl ik wil er een ikloos gedicht van maken, terwijl natuurlijk wel de ik is die registreert. Of ik hoop de lezer die dan, zeg maar, registreert. Of de wandelaar. Het is een ikloos impressionistisch gedicht. En dat gaat zomaar door, ja. En ik hoop inderdaad dat je dan in een soort cadans komt, in de cadans waarin ik terecht kwam. Kijk, Gorter heeft gebruik gemaakt van jambische versvoeten. Ik wil eigenlijk het ritme aangeven door zoveel mogelijk alliteraties te gebruiken, zodat het lekker stuwend werkt. En vooral een overdaad aan impressies. Ja. Het is je gelukt, Anton. Fijn. Goed. Ja, ik heb daar... dat is het eerste boek van mij dat mijn moeder goed vindt. En die moeder van jou, die weet wat? Die weet wat, ja. Nu moeten we terug over... De prikkeldraad. Over het prikkeldraad. Of eronder door. Komt dat niet een boze boswachter? Nee. Weet je wat ik wel jammer vind? We staan dus hier, hè? Ja. Hij komt niet, hè? Nee, hij is... Ik weet niet of jij nog even alleen wil wachten. Dat je denkt van, hij komt nog. Ja, ik ben te nuchter daarvoor. Ja, dat ben jij, hè? Ik ben eigenlijk te nuchter. Ja. Hoe komt dat? Rekensom. Ben je van de Rekensom? Nee, allerminst eigenlijk. Maar als ik in de natuur ben, moet ik ook vaak denken aan de woorden van Marten van Amerongen, die altijd de stad bezong, mm-hmm, en afgaf op de natuur. Die zei, als ik een boom zie, word ik al depressief. Ja. Hij hield van het vertier, van de drukte. Pessoa had dat ook, hè? Die vond de natuur mislukt. Ja. En ik heb... de architect Herman Herzberger wel eens geïnterviewd. Ja? Dat ging over in de stad wonen of daarbuiten. Toen zei die mensen moeten in de stad wonen. Ja. Kamelen, die moeten buiten wonen. Ja. Ja. Dat vond ik ook een goeie. Ja. Ik vind het ook fijn om in de stad te wonen, maar ik vind het ook prettig om regelmatig op dit soort plekken te zijn, ja. Nou, maar ik sta voor alles open. En ik vind de schoonheid van het leven dat je kunt veranderen van inzichten. Ja. Maar een leventerende das, die zal niet aan jou verschijnen? Nee, als ik denk aan bovennatuurlijke verschijnselen. Oh, je noemde het bovennatuurlijke verschijnsel meteen een definitie. Kwalificatie. Ja. Bovennatuurlijk, zo heb ik toen in ieder geval nagedacht. Ja. Nee. Laten we de prikkeldraad weer... Ja, ik wil je weg. Ik begin het je benauwd te krijgen. Ik denk dat we die dan weer moeten hebben hier. Oké. Anton. Je luisterde naar Mijn route volgt niet de paden. Een documentaire van Anton de Goede in samenwerking met dichter Anton Doutzenberg. Meer bijzondere geschiedenisverhalen vind je in de verzamelpodcast Het Spoor Terug. Blijf luisteren naar ons, de nacht van NTR. Zometeen na het nieuws van 4 uur hoor je een podcast over angstaanvallen. En we gaan het hebben over femicide. Reden genoeg dus om te blijven luisteren, maar eerst het nieuws van 4 uur. Tot zometeen. NPO Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Kramatorsk in Oekraïne is een raket ingeslagen in een woonwijk. Daar zijn zeker 3 mensen mee om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, meldt de regionale politie. 1 appartementengebouw in de oostelijke stad is helemaal verwoest en 7 anderen zijn beschadigd door de raketinslag. Volgens de politie bestaat de kans dat er nog mensen onder het puin bedolven liggen. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden. Het Amerikaanse techbedrijf Meta heeft ook in het 4e kwartaal van het afgelopen jaar een lagere winst geboekt. En datzelfde gebeurde ook al de 2 kwartalen daarvoor. Toch ging het beter dan analisten hadden verwacht, voornamelijk door een onverwacht sterke groei van dochterbedrijf Facebook. Het aantal dagelijkse gebruikers nam toe naar gemiddeld 2 miljard. En dat betekent dat ongeveer 1/4 van de wereldbevolking op Facebook zit. In Duitsland heeft de politie 3 Nederlanders gearresteerd. Ze worden verdacht van een plofkraak in Kierspe in de buurt van Keulen. Daar werd een geldautomaat van de Volksbank opgeblazen. De schade was groot, maar niemand raakte gewond. De verdachten gingen er vandoor in hun auto en de politie zette de achtervolging in. Uiteindelijk reden de Nederlanders zich vast in een doodlopende straat. Daarop vluchtten ze te voet een bos in en konden ze worden gearresteerd. Australië heeft besloten om koning Charles III niet af te beelden op het nieuwe bankbiljet van $5. De vorst is officieel staatshoofd van Australië, maar de centrale bank daar heeft besloten om te breken met de traditie om de regerend vorst op het briefje van 5 te zetten. Het bankbiljet van $5 was het enige waar de Britse vorst nog op stond. Op de munten in Australië wordt het hoofd van Charles nog wel afgebeeld. Het weer, vannacht buien, het koelt af naar een graad of 6. Overdag bewolkt en op veel plekken lichte regen. Pas in de loop van de middag wordt het droog. En het wordt vandaag zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, je luistert nog steeds naar de nacht van NTR. Het laatste uur gaan we met z'n allen in. De nacht van NTR. Met Maartje Braam. Zometeen bel ik met hoogleraar geweld en interventies Marieke Liem over femicide. Want ook in Nederland komt dit voor, al gaan we hier niet de straat voor op. In tegenstelling tot onze buren, of in elk geval Europese landen, Spanje en Frankrijk, waar mensen wel demonstreren tegen femicide. Dus dat straks. Eerst is het tijd voor een bijzondere podcast. Een middelbare school is voor Daan de plek waar hij voor het eerst te maken krijgt met paniekaanvallen. En hij is niet de enige. Heel veel mensen kampen met angst en somberte en desgevolg paniekaanvallen. Zijn COVID-19 en de bijbehorende lockdowns de boosdoener, vraagt Daan zich af. Of is er meer aan de hand? Je gaat het horen in De Bange Scholier. De middelbare school. De plek waar levenslange vriendschappen ontstaan, waar de puberteit begint en waarover sommigen, terugkijkend, zeggen dat het de gelukkigste tijd van hun leven was. Maar het is ook de plek waar anderen voor het eerst gevoelens van somberheid ervaren. Of paniek. Zo ook Daan. Op de basisschool was ik wel eens bang geweest. Maar op de middelbare vormde angst een bestanddeel van het dagelijks leven, hoe zwaar dat ook klinkt. Jij rende soms in paniek de klas uit, vertelde hij in aflevering 2 van deze podcast. Ja, en dat gebeurde dan vooral rondom overhoringen. Klasgenoten begrepen er niks van en ik zelf trouwens ook niet. Niet gek dus dat jou, Daan, al die nieuwsberichten en artikelen over angstige en sombere jongeren opvallen. En mij ook trouwens. Tussen de lockdowns door waren er al talloze. Maar sindsdien lijkt het er meer te worden. Is de boosdoener COVID-19? Of is er meer loos? Welkom bij deze extra aflevering van de Angstpodcast. De bange scholier. Als je even terugdenkt hè, aan toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, toen jij de overstap maakte van de basisschool naar de middelbare school. Weet jij nog waar op deze kaart jij ongeveer stond? Even kijken, wat staat er allemaal op? Heel veel verschillende gebieden. Dubbele leven. Stromen van verbinding. Stromen van verbinding, ja. Een kaart. Dan geef ik deze aan jou. Je hebt deze kaart nog nooit gezien, toch? Nee. Nee, dus een beetje, er staan nogal veel woorden op. Ja. En er is geen goed en geen fout, hè? We zitten in het kantoortje van Vrouwtje Mulder. Achter de aula van de middelbare school Geidanus in Hardenberg. Vrouwtje werkt als gedragsdeskundige op de school en sinds vorig schooljaar houdt ze elke maandag spreekuur, of spreekdag eigenlijk. Speciaal voor leerlingen die vaak angstig of somber zijn. Op bezoek bij Vrouwtje is Tess. Ze zit in de derde klas van het VMBO. Op tafel ligt een grote kaart van een fictief landschap. Erop staan glooiend groene heuvels, rivieren, grotten, wegen, een kustlijn en de zee. Erbij staan benamingen die verschillende gevoelens weergeven. Ja. Hier is het ergens of zo? De Heimweeweg. Ja. Ja. Wat is dat? De Heimweeweg? Ja. Kun je er iets over vertellen? Nou, dat ik liever denk ik thuis zat dan op school, zeg maar. Mm-hmm. Zo meer. Ja. Dat is wel een periode waarin we elkaar wat vaker hebben gesproken, hè? Ja. Ja. Dan 's ochtends even een berichtje sturen. Ja. Lukt het om op de fiets te stappen? Ja, het lukt. Dat deed jij dan? Ja, stuurden we een berichtje. En je mentor ook, hè? Was dat nodig, denk je, die berichtjes? Als je ja, anders, ja, was je ja. anders niet op de fiets gestapt? Ik denk dat het wel geholpen heeft om wat makkelijker op de fiets te stappen, zeg maar. En had je dat dan elke ochtend of soms? De ene week meer dan de andere week, zeg maar. Meestal op maandag, meestal na de vakantie. Dan was het het ergste, hè? Ja. Ja. Nou, weer opnieuw starten. Ja. Als je er even uit bent. Ja. Ja. Dat had ik vroeger ook altijd. Overgang van een relatief veilige tijd. Of het een weekend is, op vakantie. En dan weer terug die arena in. Ik had sinds september ook altijd. Had je niet veel aan me. Nee. Dat ken je wel, hè? Ja. Ja, ja. Wel grappig dat je het veilig noemt. Maar wat maakt dan dat school onveilig is? Want dan een weekend en vakantie is dus veilig? Nou, dan kun je in ieder geval, als je stress ervaart, dat ervaren in je veilige omgeving. In je eigen kamer, in je eigen huis. Je kan altijd vrienden bellen. Je kan altijd je ouders in je buurt. Veilige basis om eventuele stress op te vangen. Dat had ik niet voor mijn gevoel op school. En de meeste mensen hadden daar helemaal geen last van. Die dachten, waar maak jij je nou druk om? En dat kon ik nooit uitleggen. Want er was ook niet echt iets om me druk over te maken. Maar toch had ik altijd het idee dat ik het niet aankon. En dat zorgde bij mij, denk ik, voor angst. Maar ja, ik vond school sowieso. Dat was niet mijn glorietijd. Ik weet niet wanneer die precies is aangebroken, maar niet op school. Denk wat fijn, herkenning. Ja, nee, zegt daar iets wat jij herkent? Jawel, eigenlijk bij alles wel. Oh, okay. Ik had altijd al sowieso dat ik gewoon liever thuis. Maar op basisschool vond ik alles wel dikke prima, zeg maar. Je had altijd gewoon dezelfde leraren. En je had dezelfde klas al jarenlang, zeg maar. En nu kwam ik op een veel grotere school met allemaal nieuwe kinderen in je klas, andere leraren en zo. Ik denk dat dat gewoon lastiger was. Chaos. Ja. En je had en ik heel veel meer huiswerk en je had toetsen. En... Maar je hebt jezelf denk ik ook wel heel lang gezegd van huppakee, niet klagen, niet zeuren, gewoon doen. Een beetje ook over je eigen grenzen heen. Ja. Totdat de rek er een beetje uit was. Ja. Ik herinner me bijvoorbeeld wel dat je dan echt zo misselijk was dat je moest overgeven. Dus dat je er echt gewoon echt ziek van werd. Ja. En dat je dan toch zei, ik kom 10 minuten later, maar ik kom wel. Ja. Dat je dat dan overwon en dan, ja, dan zat je hier ook wel een beetje te trillen. Ja. Maar wat gebeurde er dan met jou? Weet je dat? Wat gebeurde er in je hoofd en in je lijf dan ook nog blijkbaar? Nou, ik had altijd dan zoals voorbeeld dat je dan gewoon zo'n blokkenbak had, zeg maar. En dat die bij andere mensen stapelde die blokken op en die stapelde dan ook weer gewoon af. Maar bij mij stapelden ze alleen maar op en de file zette uiteindelijk gewoon om. En ze stapelden zichzelf niet af. Dat meer eigenlijk. Dus stress werd meer en meer en meer totdat het in elkaar stortte. Ja. Eigenlijk. En uit de reactie begon ik vaak ook gewoon te huilen. Mm-hmm. En dan, ja, de leraren wisten wel vaak ervan af, dus mocht ik even de les uit en dan even op de gang zitten, zeg maar. Even weer rust gooien. En als ik dan er klaar voor was, mocht ik weer terug de les in. Vrouwtje door agenda is elke maandag vol. Elke week spreekt ze tussen de 6 en 8 leerlingen. Sommigen ziet ze een enkele keer, andere weken, maanden of nog langer. Dit is de omgeving waarin heel veel leerlingen toch wel angst ervaren. Door zo'n aula lopen, vragen stellen of bij een groepje willen horen en dan misschien er niet helemaal in passen. Of nou ja, allerlei soort specifieke angsten. Het is de leeftijdsfase waarin je kwetsbaarheden naar voren komen. Er wordt steeds meer gevraagd van je vermogen om je eigen leven wat in te richten. Praktisch, maar ook emotioneel en sociaal. Ja, dat moet je dan maar zien te klaren. En dat gaat voor de een denk ik een beetje makkelijker dan voor de ander. Ja. Niels is de volgende die het spreekuur van Vrouwtje binnenwandelt. Hij startte in een VWO-brugklas en zit nu voor de 2e keer in 4 HAVO. Toen Niels startte op het Rijdanus, liep alles nog op rolletjes. In klas 1 ging het wel goed. Ja, het ging gewoon goed met huiswerk en met naar school gaan. En in klas 2, volgens mij rond de herfstvakantie, ging het minder. En gewoon de cijfers, het leren en het huiswerk maken ging minder. Tot aan corona, toen zaten we de hele tijd thuis. Dus nou ja, toen kon ik ook niet naar school. En toen klas, nou ja, vorig jaar, dus ook klas 4... ging het eigenlijk naar school gaan helemaal niet meer. Dus... Heb je enig idee wat er dan gebeurde tussen klas 1 en 2? Want je zegt het ging minder... Maar vanzelf? Of gebeurde er iets in jou? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Gewoon, ik voelde me ook slechter, zeg maar, qua mentaal. Ging het niet goed, eigenlijk. Kan je dat omschrijven? Ja, ik was wat moe en zo. En ik voelde me gewoon, nou ja, wat depri eigenlijk, somber. Ja. Ja. En wat doe je dan als je depri voelt? Als je moe bent, ga je liggen misschien? Ja, dan wil ik eigenlijk gewoon thuis blijven. Je hebt het hier toen omschreven. Toen zat je hier vlak voor de zomervakantie. Toen zei je, ik voel me als een soort van robot die van buitenaf aangestuurd wordt. Dat is wat je letterlijk zei. Dus, ja. ik loop, ik praat, ik beweeg, ik eet. Het voelde alsof ik zelf op automatisch piloot zat, zeg maar. Ja. Of nou ja, eigenlijk nog steeds zit. Dus ik zie alles wel, maar het komt niet echt in me door of zo. Ja, het voelt gewoon heel vreemd eigenlijk. En het is heel moeilijk te omschrijven. En toen ik jou ontmoette, toen dacht ik wel... Het is mooi dat je hier op school dat je wat gesprekken kunt voeren... en dat we een beetje met je mee kunnen denken. Maar hier is wel een beetje meer nodig. Dus toen heb ik eigenlijk ook samen met jou en je moeder... hebben we ook nagedacht over hoe we jou zo snel mogelijk ook konden aanmelden... bij een gespecialiseerde praktijk. En hoe vaak zien jullie elkaar dan nu? Nu wat minder, maar ja. Het was wel 1 keer per week, zeg maar. Gewoon elke week. Ja, de gesprekken, hoe kan ik mezelf weer een beetje terugvinden? Dat doe je bij de praktijk. En wij hebben afspraken gemaakt over schoolgang. En als het dan niet lukt om, om naar school te komen, dan stuurt Niels een berichtje. En dan, naar jou? Ja, en dan gaan we even bellen en een beetje puzzelen. En dan soms lukt het wel om naar school te komen. Op andere momenten lukt dat dan weer niet. En we hebben vorig jaar, denk ik wel, op een bepaald moment hebben we besloten dat school even te veel werd. En dat een overgang naar het volgende leerjaar eigenlijk niet in zat. Dus toen is wel besloten dat je HAVO4 over zou doen. Maar Niels heeft wel altijd gezegd, ik vind school wel een fijne omgeving om te zijn. Sociaal gezien voel je hier wel op je gemak. De school was voor hem wel een omgeving die ook wel structuur aan de dag gaf. Hè? Die maakte dat je in je bed uitkwam. Toen hebben we gedacht, nou, hoe kunnen we school op die manier dan inzetten? En toen heb je eigenlijk een hele tijd in de kantine meegeholpen. Oh, hoe was dat? Dat was leuk, ja. Gewoon broodjes maken, daar weer schoonmaken en helpen. En daardoor ging ik wel naar school op 2 dagen in de week. En had ik een ritme, die 2 dagen... En nou, dat was wel fijn. Dus je kent iedereen hier ook? Ook de volwassenen? Iedereen kent mij. En ja. Ja. Ja. Je bent echt een enorm voorbeeld geweest voor echt heel veel leerlingen. Zo van, oké, het gaat even niet, maar hij is er wel. Hij wordt gewoon gezien en je kon gewoon tosti's bij Niels bestellen. Dus ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. Tosti's zijn sowieso mooi, Niels. Ja. Ja. En paninis. Terwijl we zo zitten te praten, zien we in onze ooghoeken iemand in de gang voor de deur van het kamertje heen en weer lopen en voorzichtig naar binnen gluren. Zal ik even naar hem toe lopen? Ja, is goed. Hoi. Ik wil jullie podcast niet onderbreken. Nou, maar ik ga knippen en plakken, dus is niks aan de hand. Hoi, ik ben Chris van der Meulen. Hallo, iets maken. Dankjewel, ja, dat moet allemaal tussendoor bij mij. Chris van der Meulen is de directeur van Geidanus Hardenberg. Hij kan een hele korte rondleiding, dat je toch een beetje beeld van de school hebt. Is er behoefte aan, hè? Ja, dat weet ik wel. Ik ben er nou toch. Is de oude school? Ja, ik vroeg me dus af. Ik denk, het ziet er allemaal heel nieuw uit. Hangend over de balustrade op de eerste verdieping, direct boven de aula, wijst Chris naar de gang waar we net vandaan kwamen, waar de kamer van Vrouwtje is. Dat was de hoofdingang. Kun je nog wel een beetje zien? Dit? Ja. Waar de A staat, waar we net waren. Dat is de oude gereformeerde MAVO in 19... Nou, moet ik het goed zeggen. Ik geloof 1957. Oh, dat is toch oud. 60 jaar. En hoeveel leerlingen zitten hier dan? Exact 900 dit jaar. En dit is ook een mooi plekje 's ochtends. Of daar. Hier want dan, want dan zie je heel mooi dat binnen 1 minuut... en daar verbaas ik me over met pubers, zeg maar, dat ze binnen 1 minuut allemaal van heel gekakel naar weer rust in de school komt. Ja. En nu loopt de dag een beetje. Sommigen zijn klaar van tussenuur, dus dan heb je dat wat minder. Maar bij het eerste uur is het binnen 30 seconden gaat het zo de gangen in. Een soort tsunami van tieners. Ja. En dan Stilte na de storm. Ja, ja. En dan alsof er niks gebeurd is, zeg maar. Dat is heel leuk om te zien. Voordat Chris schooldirecteur werd, gaf hij zelf les. Eerst op een middelbare school in Zwolle en daarna werkte hij in het speciaal onderwijs bij de toenmalige jeugdzorginstelling De Hoenderloogroep in de bossen op de Veluwe. En daar zaten ook heel veel leerlingen met angst, wat een onderliggende factor was voor hun gedrag. Dus jeugdzorg en het hulpbehoevende kind heeft mij altijd aangesproken, extra aangesproken. En als je dan in een samenwerksverband met andere scholen bij elkaar komt en je merkt dat er een toename is van het aantal leerlingen die daarmee te maken heeft. Dat merkte je? Ja, dat konden we zien. Je kunt zien natuurlijk in vroegtijdig school verlaten. Je kunt het zien in afwezigheid. Maar we merkten het ook in woorden. Niet eens zozeer in numerieke getallen, maar gewoon in woorden van de leerlingbegeleiders. Van ik merk dat er steeds meer angstproblematiek komt. Je ziet het in de faalangstreductietrainingen van ons op scholen, dat die toenemen, dat daar veel meer aandacht voor is. Ja. Dus op een gegeven moment begon dat wel een thema te worden. En hoe gaan we daarop inzetten? En met hoeveel scholen zaten jullie bij elkaar? Als je alleen de VO-scholen zit, dan hebben we eigenlijk alles in huis. Van een praktijkschool, een speciaal onderwijsschool, een openbare school, een christelijke school en wij dan als gereformeerde school. Dus 5 scholen eigenlijk. Ja, dus zijn behoorlijk wat tieners heb je dan? Ja, we hebben praten over meer dan 4000 tieners hier in de regio. Dus dit thema kwam omhoog en daar wouden we wat mee. En toen hebben we een keer de expertise van Bert Wiene, die op dat snijvlak van onderwijs en jeugdzorg zit. En uiteindelijk heeft de directeur van het samenwerksverband hem toen ingehuurd om een presentatie te geven van hoe kijk je daarna nou in de landen? Zien we hier in Hardenberg een andere praktijk dan in op andere plekken in het land. Nou, dat bleek niet het geval te zijn. En binnen zijn onderzoek werd toch wel heel erg duidelijk dat, dat wat wij aanvoelden, dat hij dat ook met zijn gegevens hard kon maken. Blokkades tussen jeugdzorg en onderwijs. Een stijgende problematiek met depressie en met angststoornissen bij onderleerlingen. Nou, enzovoort, enzovoort, wat je ook wel in de krant leest. Ja, en die blokkade tussen jeugdzorg en onderwijs, dan bedoel je dat het moeilijk is om, als je een leerling hebt die echt specialistisch geholpen moet worden, om die dan ook ergens aan hulp te krijgen. Zeker. Vanwege wachtlijsten. En waar moet je heen? Ja, en ook de expertise soms van jeugdzorg of van een bepaalde jeugdzorgaanbieder die wat werkt, maar dan niet werkt op de school. Of wij weten niet hoe we daarmee om moeten gaan. Ja, en zo'n jeugdhulpinstelling zit natuurlijk toch... Ja, niet in de weg. School. En daarmee op afstand. En uiteindelijk hebben wij natuurlijk de wens om te normaliseren. Dus ook met gewoon veel meer op preventie te zitten dan in curatieve jeugdzorg. En echt altijd in de jeugdzorg te belanden. En pas veel te laat dat er aan de bel wordt getrokken, waarin het probleem veel groter is geworden. Ja. Dus we hadden ook wel wat doelen met elkaar. Om in het belang van die leerling eerder inzichtelijk te hebben. En kunnen we dat nou eerder tackelen, zodat het probleem niet groter wordt. Nou, ik ben Bert Wiener, werk op de Hogeschool Windesheim als associate lector jeugd. En daarin doen we eigenlijk verschillende dingen. We doen allerlei onderzoeken. Vooral eigenlijk allemaal rondom het vraagstuk hoe het kan dat er in deze tijd zoveel kinderen zijn die vormen van jeugdhulp nodig hebben of krijgen. En dat dat maar toe blijft nemen. Hoe kan dat dan? En hoe zit dat dan? En wat heeft dat eigenlijk voor gevolgen? Voor kinderen en jongeren zelf, maar ook voor het onderwijs. Dat is eigenlijk de kern waar we hier ons onderzoek op doen. Bert Wiene, dat was dus de man wiens hulp werd ingeroepen door de directeuren van de middelbare scholen in Hardenberg, waaronder het Grijdanus. Het aantal kinderen wat jeugdhulp nodig heeft blijft maar toenemen. Ja, het was zeg maar zo'n 20 jaar geleden was het ongeveer 1 op de 27. En nu is het gemiddeld 1 op de 7. Er zijn steden waar het al 1 op de 6 richting 1 op de 5 gaat. En een tijdje geleden deden we eens een keer een soort van een vooronderzoek om te kijken van stopt het al een beetje? En we zien eigenlijk dat het alleen maar toeneemt. En dat is nationaal, dat is over het hele land gemeten. Ja, ja, dus die cijfers zijn natuurlijk een beetje ingewikkeld, want het is een samengesteld potje van wat valt er allemaal onder jeugdhulp. Ja, dat kan van alles zijn, hè? Dus wat voorbeelden van jeugdhulp. Je kan een jeugdpsycholoog valt daaronder. Maar ook als je in een jeugdhulpinstelling zit, valt het eronder. Ja, je hebt zeg maar gewoon pleegzorg, residentiële zorg. Zorg in instellingen, dat valt er allemaal onder. Maar ook allerlei ambulante zorg. Hè, aanbod rondom ADHD, autisme, lichtere vormen. Hè, die kant valt er helemaal onder. Kinderen op zorgboerderijen bijvoorbeeld. Ook die zitten in die cijfers. Maar ja, als je een beetje zo door de oogharen naar die cijfers kijkt, dan zie je vooral dat die stijging heel erg aan die voorkant zit van de jeugdhulp. Dus alles wat met ambulante vormen van zorg te maken heeft. Ja, dus niet in de instellingen. Oké, dat is de voorkant. Ja. Dat denk ik. Nou ja, ambulant is alles wat zeg maar niet te maken heeft met een opname. En welke rol speelt angst of ziektebeelden die samenhangen met angst in die toename? Nou, het eerste is een beetje, wat telt als angst? En dat is natuurlijk onder dit alles is dat best een ingewikkeld ding. Maar je ziet wel dat angst en depressiviteit, ook voor de coronaperiode al, titels zijn waarop meer klachten worden gerapporteerd. En we zien dat is ook wat toename nemen in de cijfers, zeg maar. Dus daar zit een substantieel deel van die toename zit in deze groep. Dat zou natuurlijk twee dingen grofweg kunnen betekenen. Dat het meer ervaren wordt door de kinderen, maar ook dat het sneller als zodanig wordt gearchiveerd door de mensen die de klachten ontvangen. Dus dat mensen er, dat zorgverleners er alerter op zijn en het daarom eerder zo noemen. Toch? Ja, je kan heel veel kanten mee op. Hè. Dus het kan te maken hebben met het feit dat er gewoon meer klachten zijn. Ja. En dat die klachten, en dat we met elkaar hebben gezegd, oké, die klachten vinden we het waard om professionele hulp op in te schakelen. Dus krijg je daar een toename van. Hè. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn. Het zou ook zo kunnen zijn dat er iets in onze samenleving zit waardoor het steeds angstiger wordt om op te groeien. He, dat steeds ingewikkelder ligt. Hè. Je hoort wel verklaringen als je hebt het gevoel dat je aan steeds meer moet voldoen, bijvoorbeeld. Hè, en dat je daardoor prestatiemaatschappij. Ja, bijvoorbeeld. Ja, de prestatiemaatschappij. Dat elementen zijn. of dat ouders zelf steeds angstiger worden in het opvoeden. Van, doe ik het wel goed? Kan ik wel aan die normen voldoen? Komt het later met mijn kind wel goed? Dus daar zou een toename kunnen zitten. Nog weer een andere toename zou kunnen zitten in het feit dat we angsten en ook bepaalde somberheidsklachten steeds moeilijker verdragen. Dat we iets, zoiets hebben van, ja, maar het kan toch niet zijn dat je in deze tijd een angst hebt die niet opgelost kan worden. Dus ja. dat we daardoor ook nog weer sneller richting de zorg gaan met dingen die we voorheen op andere manieren oplossen. En dus dat zou ook nog zo kunnen zijn. Daarnaast is het angst. Dat het als problematisch wordt gezien en daar moet wat aan gedaan worden. In plaats van dat het er soms is. Of dat je zelf zegt, er is geen leven mogelijk zonder angst. Hey, je hebt eigenlijk angst altijd nodig, omdat het een hele normale reactie is die jou helpt om zorgvuldige keuzes te maken. Als je geen angst had, liep je elke straat zo over, zeg maar. Dus het is wel goed dat je wat angst in je leven ervaart. Maar de normbreedte daarvan, daar gaat natuurlijk het gesprek over. Wat is acceptabel en wat niet? Ja, wat vinden we nog acceptabel? Die vraag begon in Bert zijn hoofd rond te zingen toen hij zelf in de jeugdhulp werkte, als psycholoog. En toen hadden we de overtuiging dat als je als jeugdhulp en onderwijs goed gaat samenwerken, dat er dan uiteindelijk straks minder kinderen zijn die vormen van jeugdhulp nodig hebben. Dat zou dan preventief zijn. Dat idee is er nog steeds, toch? Of niet? Ja, klopt. Maar je zegt het een beetje zuchtend. Alsof inmiddels is opgegeven, het idee. Ja, ik begin daar steeds meer aan te twijfelen. Ik vraag me dat steeds meer af. En dat was voor mij toen ook wel. Ik kreeg steeds meer kinderen ook waarvan ik dacht, ja, zijn die kinderen nou echt ziek? Of reageren ze eigenlijk heel normaal op een omgeving die of veel te veel of veel te weinig van ze verlangt, of die heel onduidelijk is voor kinderen. Hè? Dus helpt het dan wel om met een psychologenbril daarnaar te kijken? Is dat wel voldoende? En doen we kinderen daar ten diepste wel recht mee? Nog even los van de vraag, want daar ging uiteindelijk mijn proefschrift over. Wat gebeurt er eigenlijk in het onderwijs als we met psychologische bril op en een diagnostische bril op naar kinderen gaan kijken? Want we weten bijvoorbeeld dat als een leraar weet dat een kind een diagnose heeft, dat de verwachtingen aan zo'n leerling kelderen. Die gaan alleen maar omlaag. Ja, is dat wel goed voor leerlingen? En moet je dat dan wel doen? Dus dat was voor mij toen de reden om eigenlijk twee dingen te doen. De stap naar het onderwijs te maken en dat proefschrift af te schrijven. En toen op een gegeven moment werd ik vanuit Hardenberg benaderd door deze scholen van, joh, wij lopen hier eigenlijk vanuit de gemeente? Dat waren eerst de scholen zelf. Ja. En uiteindelijk werd daar de gemeente al vrij snel bij betrokken. Omdat die scholen zeiden van, ja, wij lopen er tegenaan dat we steeds meer kinderen hebben die jeugdhulp nodig hebben. Dus we hebben jeugdhulp nodig in de school. En we spraken toen met elkaar van, ja, is jeugdhulp wel een oplossing? Of wordt het probleem dan steeds groter? Ik zeg ook wel vaak, zet mij als psycholoog in de school neer. En ik vind binnen no time 10 kinderen die mijn hulp optimaal kunnen gebruiken. Ik ga met ze om tafel en na 10 keer knappen ze allemaal zienderogen op. Want ieder kind knapt op van 10 keer praten met een goed luisterende volwassene. En vervolgens zeg ik, nou, ze hadden mijn hulp hard nodig. Zie je wel, de jeugd was wel nodig dat ik er was, want ze zijn opgeknapt. Maar de vraag is dat goed? Is dat verstandig dan? Zou dat dan niet verstandig zijn? Nou, want je zegt, weet je, een luisterend oor kan iedereen wel gebruiken. Ja, dus is de vraag, is dat jeugdhulp? Ja, precies. En is de vraag, moeten we dan dus kinderen laten geloven dat ze jeugdhulp hebben, of iemand die gewoon naar ze luistert? En daar zit de director achter dat je dan een professional moet zijn om dat te kunnen doen. Plus dat het ook nog eens heel duur is. Dus er gaat allemaal gemeenschapsgeld naar dit soort trajecten. En dat is volgens mij om twee redenen is dat zorgelijk. De ene reden dat deze jongeren denken dat ze ziek zijn. Jij bent angstig, zit in jouw hoofd, daar moet jij iets aan doen. Ja. Maar ik maak me nog veel meer zorgen. Houden we wel jeugdhulp en jeugdzorg beschikbaar voor kinderen met hele zware problematiek? Als we al ons geld en al onze efforts inzetten op dit soort problematiek. Dus daar zit voor mijzelf een grote drive om hier veel kritischer mee om te gaan. Oké, pauze. Er zijn dus steeds meer jongeren die professionele hulp krijgen bij klachten zoals angst en somberheid. Maar Bert is kritisch als het gaat om de inzet van jeugdhulp van bijvoorbeeld een kinderpsycholoog, psychiater of coach. Niet te verwarren met afwijzend. Jeugdhulp is gewoon duur en er zijn wachtlijsten. Dus niet iedereen kan meteen terecht voor een consult. Daarbij moet je ziek zijn om professionele hulp te krijgen. En is iedereen die nu ontvangt ziek? Schooldirecteur Chris benoemde bovendien de afstand als een nadeel. Als er iets binnen de school een trigger is, waardoor scholieren angstiger of somber worden, dan ziet een behandelaar buiten de school dat niet. En die kan daar misschien ook weinig aan doen. Die opereert letterlijk in een klinische setting, in plaats van in het natuurlijke habitat van een leerling. Maar er zijn misschien ook andere opties, zoals het spreekuur van Vrouwtje. Dat startte als een pilotproject, maar is inmiddels een gegeven. Nou, zo kwam ik in Harderberg terecht en ik weet nog goed dat we toen met een aantal jongeren spraken. En die jongeren zeiden tegen ons van, joh, ja, jullie noemen dat angst en depressiviteit. Maar wat wij eigenlijk nodig hebben, is gewoon contact. We hebben gewoon behoefte aan contact. Dat zeiden ze zelf. Ja, uiteindelijk kwam het daar gewoon op uit. Ja. We hebben misschien wel, en dat was nog voor corona, hè, dus daar praten we nu over. En toen hebben we eigenlijk dit traject ingezet. En waarin we in de praktijk zijn gaan kijken van, stel nou dat we mensen die goed contact kunnen maken op deze scholen en binnen deze scholen ruimte zouden geven. Mensen die goed kunnen luisteren, goed kunnen optrekken met zo'n jongere, en ook de tijd hebben om dat misschien wat vaker te doen. Niet twee keer, maar ik meen dat degene die het meeste contactmomenten, dat het wel 40 of zo zijn geweest, echt heel veel. Dat kan in de zorgstructuur in de scholen nu niet. Maar als je dat dus een beetje uitbreidt, dan lukt dat wel. Ik denk niet dat het nodig is om dat jeugdhulp te noemen. Het is in ieder geval veel goedkoper dan jeugdhulp. Met iemand als Sanne daarbij, zodat we ook geen dingen over het hoofd zien. De GGD-arts. Ja, de GGD-arts. Artsmaatschappij en gezondheid, moet je zelf zeggen. Ja, want je bent altijd bang dat je dingen over het hoofd ziet. Hè? Want als iemand gewoon een zware depressie heeft, moet hij gewoon hulp hebben. Dan moet je dat niet afdoen met kleine inzet. Maar als hij dat niet heeft, of dat soort beelden niet laat zien, ja, dan kun je ook andere oplossingen verzinnen. Ja, een jongere die gewoon even niet de toets in een hele groep hoeft te maken, maar gewoon even op de kamer bij iemand die daar toch is. Of een omdat dat spannend is. In de ja, die vindt hij spannend en dan krijgt hij een rare ademhaling en dan wil het niet en slaat hij dicht. Ah, kom maar dan gewoon bij mij zitten om die toets te maken. Dan help ik je. Ja, als er gewoon die ademhaling omhoog gaat, dan weet je zo. Dus dat kan dan heel makkelijk binnen die school. Of een mentor die gewoon zegt, ja, het lukt me gewoon niet met deze klas. Kun je me eens even helpen om mee te kijken? Want ik zie wat van dit soort klachten ontstaan. Wat kan ik doen als mentor? Zo focus je helemaal niet meer op die leerling. Of een van de teamleiders binnen die school die zei van, moeten we ook niet iets met ons rooster? Als er steeds meer kinderen angstig zijn, kunnen we dan niet daar ook eens naar kijken hoe we bijvoorbeeld iets langer tijd hebben om pauze te houden, zodat mensen wat kunnen ontladen. Dus helemaal niet naar die individuen kijken, maar vooral naar die context. En grappig is wel dat het spreekuur van Vrouwtje, de orthopedagoog op de Geidanus, heet angst en depressie. Ja, dat is ook de grootste, dat zeg ik altijd, dat is mijn fout. Dat is de grootste fout die ik heb gemaakt. Ik heb deze pilot angst en depressiviteit genoemd en ik zal het nooit meer doen. Ja. Nee. Waarom? Nou ja, daar zit. Ja, herhaalt toch maar een beetje je eigen gedachten om zeep. Ja, dus dat is ook wat we hebben geleerd in de afgelopen jaren, dat het dus zo is. Dat als je iets angstig of depressief noemt, dat direct al alarmbellen aangaan. En dat het al heel moeilijk is om dat, ja, of te normaliseren is ook zo'n raar woord, maar om dan nog met een leerling gewoon te gaan zitten en zeggen van, joh, hé, wat is er aan de hand en hoe gaat het met je? Misschien is het wel iets anders. Misschien hoef je het niet zo te noemen. Nee. Misschien is het normaal. Ja. Misschien is het een fase. Ja. Ja. Ja. Ja. Of misschien groei je er weer overheen. Ja. Misschien heeft het ook wel een functie nu even, hè, dat je even ergens op getriggerd wordt, dat je dat even moet ontdekken hoe dat dan zit. Ja, dat lukt eigenlijk niet meer als je dit soort termen gebruikt. Je hebt het nu al een paar keer over de behoefte aan contact en dat ze leerlingen dat willen en leraren eigenlijk ook. Denk je dat angst, wat we dan maar angst noemen, dan eigenlijk vaak neerkomt op een vorm van onverbondenheid? Ja, dus onverbondenheid. Ik denk dat dat een mooi woord is inderdaad. Wat in dit kader erg speelt, waardoor er niet meer geoefend wordt met angst. En het gevoel ontstaat bij leerlingen, dat zien we nu heel sterk terug, dat als je angst ervaart, dat je twee opties hebt. Of je lost het zelf op. Hè, dus dat is je eigen opdracht, je eigen verantwoordelijkheid. Hè, je moet je eigen wel en wee in de gaten houden. Of je zoekt professionele hulp. En dan ben je dus ziek. En dan ben je dus. En voorwaarde om professionele hulp te krijgen, ben je ziek. Dan moet je eerst ziek zijn. Ja. En inderdaad, die onverbondenheid, dat zit heel erg sterk in dat gebied daartussen. Dan kunnen we daar meer doen. Ja. Ja. En wat we nu terug horen van mentoren is, en dat vind ik wel zorgelijk, dat ze zeggen van, ja, ik durf niet altijd meer te vragen hoe het met een jongere is. Want stel je voor dat hij mij iets vertelt waar ik iets mee moet. En dat ik dat dan niet kan. dat ik moet opschalen. Of dat ik dat hij vertelt dat hij depressief is. Hè? Want jongeren spreken heel snel in die taal. Hè? Van ik voel me depressief of sad of stress, weet ik allemaal wat. Ja, wat moet ik dan? Daar ben ik helemaal niet voor opgeleid als leraar. En dat je dan met leraren doorneemt, nee, dat is ook helemaal niet nodig dat je daarin opgeleid bent. Maar als we die hypothese van depressiviteit, stress, is zouden omruilen voor de hypothese van onverbondenheid of gebrek aan contact of behoefte aan meer contact, dan kun je wel wat doen. Dan ben je zelfs ongelooflijk belangrijk. Misschien wel belangrijker dan welke behandelaar dan ook. Heb jij als tiener professionele hulp gehad, Daan? Iets wat je zou kunnen scharen onder jeugdhulp? Volgens mij ben ik in elk kamertje wel geweest. De schoolpsycholoog, de faalangstcoach, de huiswerkbegeleider, de schooldirecteur. Maar voor mij werkte dat allemaal niet. Niemand zag dat de kern van het probleem angst was. Angst om tekort te schieten, angst om overweldigd te raken. Dat ik paniekerig werd van toetsen was een symptoom van een dieper gevoel van angstige onverbondenheid, van onveiligheid. Hey, en als we dan naar nu kijken, waar op deze kaart zou je zeggen dat is waar ik nu sta? Ik denk hier of zo. Dat je gewoon weer fijn voelt op school en dat soort dingen allemaal. Ja. Wat staat eronder? Veilige haven. Wauw. Dat is een mooie plek. Ja. Met uitzicht op het eiland van inspiratie. Ja. Terug naar de landkaart van gevoelens en emoties. Waar Fraukje en Tess overheen gebogen zitten. Ik zie je oog een beetje naar die kant van de kaart gaan. Ja. Naar het strand. Ja. Ik denk wel meer met dromen, zeg maar. Ja. Ik heel graag dingen. Ik heb wel dingen dat ik later echt graag wil doen. En dan is nu de logische vraag: weet je dan al wat je wilt worden als je later groot bent? Of wat voor iets je graag zou willen doen? Iets met fotografie, dat vind ik ook wel leuk om te doen. Maar doe je dat nu dan ook al? Ja. Mag ik wat zien? Heb je dat bij je? Jawel. Deze zijn al van. Bos. Ja, een bos van de herfst, zeg maar. Nogal wat van mijn vriendinnen. En heb je hun erover verteld? Ja, dat wel. We weten het ook wel vanaf, zeg maar. Ik heb vorig jaar ook een presentatie over gehouden in de klas. En ik praat er ook wel gewoon over als het nodig is. En wat voor presentatie was dat? Waar ging die precies over? Ja, over paniek en stress gewoon. Gewoon? Ja, gewoon, ja, hoe dat voelt, zeg maar. Wel dapper dat je dat deed. Ja, het is toch super persoonlijk. Wisten die andere leerlingen dat het zo persoonlijk was? Ja, nou, ik had wel eens af en toe paniekaanvallen in de klas. Ze wisten er eigenlijk al een beetje vanaf. Dus denk ongeveer wel. En hebben meer vrienden en kennissen van jou dit? Heb je het idee dat dit veel voorkomend is? Ik zou. Volgens mij niet die ik iemand die. Het zou wel meer voorkomend zijn, maar niet iemand die ik echt gewoon goed persoonlijk ken of zo. En zoek je andere leerlingen of kinderen die dit hebben op? Online of in groepen? Of... Kijk, als ik dan soms op TikTok zie, natuurlijk heel veel. En dan wordt er wel eens hier iemand die daar last van heeft, maar niet weet dat er mee aan moet. Dan stuur ik soms wel eens een berichtje, zeg maar. En dan, dat doe ik wel eens, maar niet als ik het opzoek. Alleen als ik het echt tegenkom of zo. En dan ben jij degene die een berichtje stuurt? Ja, van dat ik al begrijp hoe ze voelt en zo. En dat is het gevoel dat je heel erg opgesloten zit in die paniek? Ja, denk ik wel, ja. En wat zijn dan die tips die je geeft? Als je zo'n TikTok-berichtje stuurt? Nou, meestal zeg ik gewoon van. Nou, dat willen de meesten niet, zeg maar. Ga gewoon naar je mentor heen. En ik begrijp wel dat ze dat lastig vinden. Maar denk van, ja, als je er ook niet over begint te praten en als je het alleen maar opkropt, dan maak je het voor jezelf alleen maar erger. Je luisterde naar een extra aflevering van De Angstpodcast. Gemaakt door Daan Heerma van Vos en Remy van den Brand. Techniek Alfred Koster. Productie Dini Bangma. Met speciale dank aan Tess en Niels. Childhood Sweetheart van Bos Metsdorf hoorde je. Wetenschap is overal. Deze week kwam de NOS met het nieuws dat ook Nederland femicide kent. Maar in tegenstelling tot Spanjaarden en Fransen gaan de Nederlanders niet de straat op om hier tegen te protesteren. Vorige week werd een 52-jarige vrouw uit Utrecht doodgestoken na een conflict in waarschijnlijk de relationele sfeer. En de week daarvoor een moeder door de ex van haar dochter. De dochter zelf raakte zwaar gewond. Maar wat is femicide eigenlijk? Waarom spreken we daarvan? Aan de telefoon Marieke Liem, hoogleraar geweld en interventies. Hallo Marieke. Hallo. Om de vraag maar meteen te stellen, wat is femicide eigenlijk? Ja, dat is meteen ook een heel moeilijk antwoord. Het korte antwoord is, we weten het een beetje, maar niet heel specifiek. En daar ligt ook wel een klein deel van het probleem. Maar internationaal gezien is er in ieder geval consensus dat bij femicide het gaat over moord van een vrouw om haar gender. Dus ze wordt gedood om het feit dat zij een vrouw is, kort gezegd. En wat, want je zegt het is ook een soort problematisch of in elk geval moeilijk. Wat maakt het moeilijk, de term? Ja, wat het moeilijk maakt is dat het een paraplu-begrip is. Hè? Dus we hebben het over femicide, het doden van een vrouw om haar gender. En wetenschappelijk gezien is dat heel lastig. Dus als we het hebben over dodingen op vrouwen. Vrouwen worden gedood in heel veel verschillende contexten. Denk bijvoorbeeld aan partnerdoding, maar wereldwijd ook kinderdoding. Ze kunnen het slachtoffer worden van een roofmoord. Ze kunnen het slachtoffer worden in mensensmokkel. Je kan kijken naar landen als China en India, waar één kindpolitiek. Die worden er nog wel eens pasgeboren meisjes worden om het leven gebracht. Ook in landen in Afrika zien we dat hekserij een veel voorkomend motief is. Met andere woorden, het is een enorm scala aan motieven en aan subtypen, zou je kunnen zeggen. En het probleem van de term femicide is in ieder geval wetenschappelijk gezien dat we geen eenduidigheid hebben over die definitie. Moeten we nou en illegale abortussen die leiden tot de dood, moeten we die nou samenscharen met vrouwen die om het leven worden gebracht door een stalkende en gewelddadige ex-partner? Dat is best lastig. Dus we hebben nog geen goede, eenduidige definitie wat we nou precies met die term femicide bedoelen. Het is met name een term die vanuit de activistische hoek komt. En daardoor heel goed en goed dat daar aandacht aan wordt besteed. Alleen ja, wij sociale wetenschappers zitten wel een beetje met de handen in het haar. Want hoe moeten we dit nou operationaliseren? Hoe moeten we hier nou tot een eenduidige definitie komen dat we weten wat we moeten meten? Ja, en je zegt het is ontstaan in de activistische hoek. Waar is dat ontstaan of hoe ging dat? Ja, met name in Latijns-Amerika is die term recent weer leven ingeroepen. Oorspronkelijk komt het uit de jaren 70 door een feministische wetenschapper Diana Russell die die term in het leven heeft geroepen. En relatief recent is dat in Latijns-Amerika is die term omarmd. Wordt ook wel femicide of feminicide wordt het genoemd. En in die Latijns-Amerikaanse landen wordt die met name gebruikt om aandacht te vragen voor slachtofferschap van vrouwen. Niet alleen in gewelddadige relaties met mannen, maar ook moord op vrouwen in de context van drugsgeweld, in de context van mensensmokkel, seksuele doding. Dus daar was vanuit de activistische hoek en was daar grote aandacht voor. En inmiddels is in een aantal van die landen het doden van vrouwen, dus een moord waarbij een vrouw een slachtoffer is, wordt ook als een strafverzwarende omstandigheid gezien. Dus dat er een verzwarende maatregelen zijn voor het doden van een vrouw versus het doden van een man. En dan ongeacht wat de reden is? Ongeacht wat de reden is, ja. Daar zit dus de crux, hè, van hoe tel je zoiets, hoe meet je zoiets, hoe ga je daarmee om? Dus ja, weliswaar dus vanuit politiek activistische hoek heel veel aandacht voor dit fenomeen. Alleen ik denk dat we als wetenschappers nog iets achter de feiten aanlopen. Of in ieder geval kritisch durven te zijn. Weet waar je het over hebt. Zodat we het goed kunnen meten en zodat we het goed in kaart kunnen brengen. Ja, want eigenlijk als je vanuit het activisme denkt, dan kan je zeggen, oké, zo'n term dat werkt ook heel goed om dan te spreken over femicide. Maar vanuit de wetenschap denken jullie eigenlijk van welke casussen vallen hier dan allemaal onder? Welke verhalen? Precies. We houden in Nederland in ieder geval gedetailleerde data bij van moorden, alle moorden. Zowel moorden op vrouwen als moorden op mannen en alles daartussen. En daarbij zien we dat ongeveer van alle moorden op vrouwen die er zo jaarlijks plaatsvinden, ongeveer de helft partnerdodingen betreft. En dus dat betekent dat de helft van de vrouwen in een andere context dan in een partnerdoding wordt gedood. En ook binnen die partnerdoding zien we een enorme variëteit aan omstandigheden waarin die vrouwen om het leven worden gebracht. Een enorme variëteit aan motieven. Dus het hele idee dat er vanuit meer de femicidehoek naar voren wordt gebracht, is eigenlijk het idee van een man slaat vrouw dood. Escalerend geweld, controle, krenking, enorme bezitsdrang. Ziet een vrouw echt als zijn eigendom. En die gevallen zien we zeker terug, hè, in de data, maar het is maar een klein deel van die data. Een klein deel van al die moorden op al die vrouwen die specifiek dat profiel heeft. Dus wanneer we een hele term gaan gebruiken en daarbij geen goede definitie hebben, dan kunnen mensen misschien in hun achterhoofd denken, dat gaat over mannen die vrouwen slaan. Uiteindelijk die vrouwen worden daar het slachtoffer van. Ja, maar dat is maar een klein deel. En waar ik voor pleit is, laten we daar in ieder geval een eenduidige definitie voor hanteren. Zodat we weten wat we precies kunnen meten, moeten meten. En ook op wat voor manier we dan kunnen interveneren. Want in zo'n gewelddadige relatie is er een hele andere vorm van interventie nodig dan, laat ons zeggen, in de context van een kinderdoding. Waarin een vader zijn dochter doodt in de context van een scheiding. Of waarin een stiefmoeder overgaat tot kinderdoding. Of in de context van een roofmoord. Of in de context van drugsgerelateerd geweld. Dus met andere woorden, een heldere wetenschappelijke definitie, die is zeker nodig. Ja, en u zegt dat het Centraal Bureau van de Statistiek, die heeft de cijfers gepubliceerd. En daarin wordt gezegd dat in de afgelopen jaren gemiddeld 43 vrouwen zijn omgebracht. En in ongeveer de helft van die gevallen werden ze vermoord door een ex-man. Dat zei je eigenlijk net ook. Mm-hmm. Bij mannen ligt dit percentage veel lager. Ik geloof 4% van de mannen die wordt om het leven wordt gebracht, wordt gedood door een partner of ex-partner. Dus er is wel verschil tussen gender wat dat betreft dan, toch? Ja, zeker. Dat verschil dat is internationaal en ook historisch zien we dat zien we dat dat verschil er is. En ik ben ook absoluut geen tegenstander van het meer aandacht vragen naar geweld op vrouwen, fataal geweld op vrouwen. We erkennen inderdaad dat het een unieke dynamiek heeft. Net zoals moord op mannen een hele unieke dynamiek heeft. Dus laten we vooral die heterogeniteit in zaken, laten we die vooral blijven zoeken en blijven benadrukken. Als we het hebben over moorden op mannen bijvoorbeeld, dan hebben we het ook niet over viricide. Toch? Dat zou je zeggen, dat is dan de equivalent van femicide, maar dan van, we hebben het ook niet over mannenmoord. Terwijl mannen door hun gender wel degelijk een hoger risico hebben om op het leven te worden gebracht door moord. Het zijn niet door een ex-partner, maar wel door heel veel andere mannen. Dus waar ik voor pleit is het erkennen van de heterogeniteit waarin vrouwen en mannen om het leven worden gebracht, en het beestje dus ook bij de naam te noemen. Over wat voor soort doding hebben we het nou? Hebben we het inderdaad over een kinderdoding, een partnerdoding, een roofmoord? Indien we het over een partnerdoding hebben, wat voor een soort dynamiek ging hier dan aan vooraf? Hè? Hebben we het over iemand die een uitzichtloze dader bijvoorbeeld, die door financiële schuld of door een achteruitgaande gezondheid niet meer voor diens vrouw kan zorgen, is een hele andere dynamiek dan een jaloerse ex-man die zijn vrouw niet gunt aan een nieuwe partner. Is op zich weer ook een hele andere dynamiek dan een koppel die allebei diep in de drugs betrokken zijn of ernstig verslaafd en waarover en weer geweld plaatsvindt. Ja, en eigenlijk al deze situaties die zijn zo verschillend van elkaar, met weliswaar dezelfde uitwerking, maar zo verschillend dat één term niet volstaat. Juist, dat één term niet volstaat en de ene term ook voorbij gaat aan allerlei andere motieven. Als we alleen maar zeggen, deze vrouwen worden gedood om hun vrouw zijn, dan ga je bij mij, ja, dan ga je voorbij aan de enorme heterogeniteit, maar ook aan haar allerlei soorten waarschuwingssignalen die je zou kunnen oppikken, die je verliest wanneer je het alleen maar het genderperspectief neemt. Ja, precies. Dus eigenlijk, de NOS zei ook van, in Nederland gaan we de straat niet op om te demonstreren, in Spanje en Frankrijk wel, tegen femicide. Maar daar zou je op zich niet tegen zijn. Nee, nogmaals, ik denk dat de aandacht voor het fenomeen en de aandacht voor de unieke kwetsbaarheid van vrouwen, als het gaat over geweld, dat is meer dan welkom in allerlei verschillende vormen. Waar ik voor pleit is in ieder geval wetenschappelijk, voordat we allerlei dingen gaan roepen over statistieken, laat ons eerst komen tot een eenduidige definitie en niet voorbij gaan aan de enorme heterogeniteit, aan de enorme variëteit van zaken waarin vrouwen het slachtoffer worden. En heb je al een idee van wat die definitie moet worden? Ik zou pleiten voor, wanneer je het hebt over partnerdoding, dat je dan ook expliciet zegt, we hebben het hier heel specifiek over partnerdoding, waarin er sprake is van jaloezie, waarin er sprake is van bezitsdrang. Die zaken moeten we echt niet op één hoop gooien met abortussen waarin vrouwelijke slachtoffer het leven laat, en ook geen genitale mutilatie die verkeerd afloopt. Daar is echt een nauwere definitie als je het hebt over ex-partner, dood, vrouw na langdurige mishandeling. Is echt iets anders voor nodig dan ze allemaal op één hoop te scharen. Ja, dus veel oog voor het motief eigenlijk ook. Ja, voor het motief en ook voor de achterliggende risicofactoren en factoren die kunnen worden opgepikt. Ik denk dat je wanneer je, hoe specifieker je bent in het willen aankaarten van het probleem, hoe succesvoller je kan zijn in de interventie. Dus heel duidelijk maken, wat is het nou precies wat we willen bestuderen? Wat is het nu precies wat we willen terugbrengen? Laat ons daar een eenduidige definitie voor hanteren. Laten we dan de data gaan bekijken, een goede data verzamelen en op basis daarvan interventies toepassen. Anders blijf je appels met peren vergelijken. Ja, en bij de Universiteit Leiden verzamel jij nu dus data. En dat, die krijg je vanuit de politie, of hoe gaat dat? Ja, vanuit de politie, vanuit het OM, vanuit de rechtspraak. We hebben daar forensische gegevens die we daarnaast leggen, mediagegevens die we daarnaast leggen. Dus we gebruiken totaal een zevental bronnen die we met elkaar verifiëren en zo tot een groot overzicht kunnen komen. En dat doen we nu geruime tijd, zijn teruggegaan tot 1992... waarin alle karakteristieken van deze zaken besloten ligt. Dus inderdaad, vandaar dat ik ook wel met enige zekerheid kan zeggen, het is echt meer dan alleen maar dat mythologische beeld wat we hebben van een man die een vrouw doodslaat. Het is echt iets complexer dan dat. En laten we daar ook voor hebben met elkaar. En zie je in die data een soort van trend of ontwikkeling dat de moorden meer of juist minder worden? Ja, nou, zeker de afgelopen 25 jaar enorm gedaald. Dat is een beetje de helft van het moordcijfer van wat we hadden in de jaren 90. Moorden op vrouwen zijn daarbij weliswaar wat gedaald, maar niet zo sterk gedaald als de moorden op mannen. Of ik moet eigenlijk zeggen tussen mannen. Dus de man-tot-man moorden zijn relatief sterk gedaald. En de man-tot-vrouw dodingen wel iets gedaald, maar niet zo sterk als die als mannelijk slachtofferschap. Dus het lijkt wat we aan het doen zijn, dat we dat relatief goed hebben gedaan de afgelopen decennia. Ik wil niet zeggen dat er nog meer winst te halen is, maar we zitten al, zeker ook internationaal gezien, op een vrij laag punt. Dus dan is de vraag, wat kunnen we nou nog meer doen om dit cijfer terug te brengen? En ik denk daarbij dat nuance daarbij voorop staat. Laten we eens kijken naar die individuele zaken. Wat waren hier nu de risicofactoren? Hoe kunnen we dat met goede preventie? Hoe kunnen we mensen die daar reeds in het vizier zijn daarop inspelen? Want maatschappelijk gezien hebben we het over een soort supratrends. Dus het gemakkelijker maken van echtscheiding, grotere financiële onafhankelijkheid voor vrouwen, grotere toegang tot studie, tot scholing, tot werk voor vrouwen. En die soort supratrends die zijn al jaren wijzen die in de goede richting. Dus om dit nog verder terug te dringen, dit fenomeen, dan moet echt wel specifieke preventiemaatregelen komen. Ja, dus femicide is heel handig als paraplubegrip, maar we moeten oog blijven hebben voor de variëteit binnen al deze verschillende moorden. Zo is het helemaal. Dankjewel, Marieke Liem, hoogleraar geweld en interventies aan de Universiteit van Leiden. Bouncing into Graceland. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, in Graceland. Dit was Graceland met Paul Simon, of van Paul Simon. En dit was meteen dan ook het einde van de Nacht van NTR. Zometeen hoor je Stefan met Arjan Stegeman, hoogleraar dierengeneeskunde, over, over ziektes die van dieren op mensen overgaan. Dat is zometeen eerst het nieuws van 5 uur. NPO Radio 1.